सीताराम सीताराम सियाराम सियाराम जपा करो। जो आ गया महाराज, अब तुलसीदास जी राम राम की जगह सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सियाराम सीताराम जपने लगे। तो पुजारी जी कहते थे अब तुलसीदास जी इतने मोटे हो गए, खुद भी मोटे थे वो, खूब तंदुरुस्त हो गए। तो हमारा शरीर भी पहले बड़ा कमजोर था, तो हमसे कहते थे क्यों बच्चा खाली राम राम जपता है क्या, सीताराम सीताराम जपा कर तगड़ा हो जाएगा, ऐसा बोलते थे। देखो राम जी जब जगते हैं तो महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, सीतेति मधुराम वाणीम व्याहरन प्रतिबुद्धते। ये हमारे शब्द नहीं है, महर्षि वाल्मीकि के शब्द हैं। सीतेति मधुराम वाणीम व्याहरन प्रतिबुद्धते। हनुमान जी से पूछ रही किशोरी जी के सरकार इसकी दिनचर्या क्या है। अरे बोले क्या बताएं माताजी, सवेरे सरकार जैसे ही उठते हैं तो सीते सीते ऐसी मीठी वाणी में आपके नाम का कीर्तन करते हैं, उनके प्रेमाश्रुधार बह चलती है, और आपका ही नाम लेकर सोते भी हैं, आपका ही नाम लेकर जगते हैं, निरंतर आपका ध्यान चिंतन करते स्मरण करते हैं। और उधर से लौट के आए तो सरकार ने पूछा कि श्री सीता जी की क्या स्थिति है, क्या अवस्था है, वे कैसी हैं? तो बोले नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाही प्राण के ही बाट। निरंतर आपका नाम जपती है। वाल्मीकि महर्षि भी कह रहे हैं हनुमान जी के शब्दों में कि हे प्रभु, वे निरंतर आपके नाम का स्मरण करती हैं, आपके स्वरूप का ध्यान करती हैं और आपके प्रेम में रुदन करती रहती हैं। इसका मतलब है राम जी सिया सिया जपते हैं और किशोरी जी राम राम जपती हैं, तो हम लोगों को क्या जपना चाहिए हैं? केवल राम राम जपना ये किशोरी जी का अधिकार है, केवल कृष्ण कृष्ण जपना ये राधा रानी का अधिकार है, और केवल राधा राधा जपना ये श्याम सुंदर का अधिकार है। ठाकुर जी राधा राधा जपते हैं, राधा सुधानिधि जी में लिखा है प्रेमाश्रु पूर्णो हरि ही, वो राधा राधा जपते हैं और राधा रानी कृष्ण कृष्ण जपती हैं। श्याम श्याम रटति प्यारी आपु ही श्याम भई, राम जी राम राम जी सिया सिया जपते हैं, सीता सीता जपते हैं और श्री सीता जी राम राम जपती हैं, तो हम लोगों को क्या समझना है? सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय जय सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम जय राधे श्याम, जय राधे श्याम जय राधे श्याम। युगल नाम हो गया कि नहीं? महामंत्र जो है ना, इस महामंत्र में भी युगल नाम है। चाहे हरे राम से बोलो और चाहे हरे कृष्ण से बोलो, ये युगल मंत्र है। हरि शब्द से संस्कृत भाषा में हरि शब्द से संबोधन में रूप बनेगा हरे पुल्लिंग में, और जब स्त्रीलिंग होगा तो हरि शब्द से स्त्रीलिंग में ताप प्रत्यय करके बनेगा हरा, हरतीति हरा, और हरा शब्द से संबोधन में बनेगा हरे, क्या बनेगा, हरे रूप बनेगा। इसलिए देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो खिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। वहाँ हरे शब्द का अर्थ हरि नहीं है, हरतीति हरा तत्सम्बुद्धौ हे हरे। तो हरे माने होता है, जब राम शब्द के साथ हरे शब्द होगा तो अर्थ होगा सीता, और कृष्ण शब्द के साथ हरे शब्द अर्थ होगा तो होगा राधे, ठीक है। तो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इसका अर्थ क्या हुआ, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे, ये हुआ अर्थ। राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे, ऐसी सीताराम सीताराम, सीते राम सीते सीते राम, राम राम सीते सीते, ये हरि शब्द से हरा बनेगा, संबोधन बनेगा हरे। तो इसमें भी युगल नाम, महामंत्र में भी युगल नाम है, युगल नाम उसकी ऐसी महिमा है। कौशलपति राम, इसका एक भाव ये है वो बालक राम भी नहीं है, क्योंकि बहुत बालक होंगे तो किशोरी जी कहाँ होंगी, पंद्रह वर्ष के हुए तब उनका ब्याह हुआ, तो किशोर अवस्था के ठाकुर जी हैं, बालक भी नहीं है, और अवस्था उनकी सदा किशोर ही रहती है, किशोरी जी के साथ हैं, तो किशोरी जी के साथ तो वन में भी हैं। कहते वनवासी राम जी नहीं है, कौशल पति राम, अर्थात बलकल वस्त्र धारण करने वाले नहीं है, जटा मुकुट धारण करने वाले नहीं है, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले, किरीट मुकुट हैं आदि दिव्य आभूषण, दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण करने वाले मेरे प्रभु श्री सीताराम जी महाराज हैं। सुभग सरोज सुलोचन, अत्यंत सुभग श्रेष्ठ, कमल के समान करणांत सुदीर्घ नेत्र हैं उनके, इन नेत्रों में करुणा का दया का समुद्र उद्वेलित हो रहा है, ऐसे विशाल कजरारी रतनारी बड़ी बड़ी अखियां हैं श्री ठाकुर जी की, युगल सरकार के बड़े प्यारे नेत्र हैं, और युगल की परस्पर की अवलोकन भी बड़ी प्यारी है, अपने बड़े बड़े नेत्रों से रघुनाथ जी किशोरी जी की ओर देख रहे हैं, किशोरी जी से रघुनाथ जी की ओर देख रहे हैं, इस छवि का ध्यान कर रहे हैं। सुंदर सुठी सुंदर श्याम, बड़े सुंदर है, श्याम श्री अंग है, अखिल लावण्य ग्रह है, ऐसा लगता है संपूर्ण लावण्य का घर है ये, इन लावण्य इन्हीं में निवास करता है, सहज सुंदर है। अब ये दुल्हा वेश में कितने सुंदर हैं, इसका कहना तो बहुत कठिन है, एक अनुमान है। जब ये दंडकारण्य में तपस्वी के वेश में, शरीर पर न कोई सोने का आभूषण है, जटा मुकुट धारण किए हुए हैं, वलकल वस्त्र पहने, वृक्ष की छाल के वस्त्र पहने हैं, मृग चर्म उनके परिधान के रूप में है, कोई श्रृंगार नहीं है ठाकुर जी के स्त्रीअंग पर, तब इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, हजारों लाखों वर्षों तक दंडकारण्य में कठोर तपस्या करने वाले ऋषि, अमलात्मा, विमलात्मा, आत्माराम, आप्तकाम, पूर्णकाम, परम निष्काम, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी इनके उस वनवासी स्वरूप का दर्शन करके भी प्रेम विभोर हो गए। प्रेम विभोर ही नहीं हो गए, उनमें काम का संचार हो गया, इतने सुंदर हैं। किसी भोगी विषयी पुरुष में काम का संचार हो जाए तो आश्चर्य नहीं है, पर लाखों वर्ष तक तपस्या करने वाले अमलात्मा विमलात्मा ऋषि महर्षियों में काम उत्पन्न हो गया। कौन सा काम? प्राकृत काम नहीं, दिव्य काम, जैसा गोपियों के हृदय में श्याम सुंदर के प्रति प्रकट हुआ था, वह काम प्रकट हो गया। वे दंडकारण्य के ऋषि मन ही मन राम जी को अपना दुल्हा मानने लगे और स्वयं उनकी, अपने आप को उनकी नायिका मानने लगे। हाँ, ठाकुर जी के प्रति कांत भाव उत्पन्न हो गया। आप लोग कहेंगे आप क्या उल्टी पलटी बात बोलते हो, इतने बड़े बड़े महात्मा लाखों करोड़ों वर्ष तक तपस्या की, समाधि लगाई, इतनी कठोर साधना की और राम जी की बहू बनना चाहते हैं, ये क्या लीला है राम जी की? महाराज, कृष्णोपनिषद में लिखा है, कृष्णोपनिषद में लिखा है, भगवान वेद कह रहे हैं श्री कृष्णोपनिषद में, श्री महाविष्णुम सच्चिदानंद लक्षणम रामचंद्रम दृष्ट्वा सर्वांग सुंदरम मुनयो वनिवासनो विस्मिता बभूवुहु। श्री महाविष्णु सच्चिदानंद परब्रह्म श्री रामचंद्र का दर्शन करके, सर्वांग सुंदर श्री रामचंद्र का दर्शन करके वनवासी मुनि विस्मित हो गए। तब क्या हुआ? बोले तम होचुर नो वज्य भवता रान्वयी गण्यन्ते, तम होचुर नो वज्य मवता रान्वयी गण्यन्ते आलिंगामो भवन्तमिति। भवान्तरे कृष्णावतारे यूयं गोपिका भूत्वा मामा लिंगथ अन्ये एव तारास्ते हि गोपान्न स्त्रीश्च नो कुरु। नहीं नहीं न उस उसी पे, वो आपके लिए बिछाया, नहीं नहीं वही उसी पे बिछाया, नहीं हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। श्री धुनी वाले दादाजी की जय, जय जय श्री राधे। तो उन ऋषियों ने क्या कहा? उन ऋषियों ने कहा कि आपके अनेक अवतार हैं, और हमने प्रायः सभी अवतारों का अनुभव किया है, रामावतार के पूर्व जितने भी अवतार हैं सब अवतारों का दर्शन किया है, लेकिन हम मोहित नहीं हुए। पर आपका ये रामावतार, आपका ये श्री राम स्वरूप, यद्यपि आप वनवासी स्वरूप में हैं, जटा मुकुट धारण किए हुए हैं, पर इतने सुंदर हैं कि हे रघुनाथ जी, हमने तो अपना तन मन प्राण सर्वस्व आप पर न्योछावर कर दिए, लुट गए हम आपके ऊपर, बिक गए आपके, न्योछावर हो गए हैं। आपके किसी भी अवतार की गणना आपके इस स्वरूप से तो हम नहीं कर सकते, आप इतने सुंदर हो महाराज, कल्पनातीत। भगवान बोले चाहते क्या हैं आप लोग? तो उपनिषद में लिखा है आलिंगामो भवंतम इति। दंडकारण्य के ऋषि बोले कि आपके प्रति हमारा कांत भाव उत्पन्न हो गया है, तो हम आपका आलिंगन करना चाहते हैं। राम जी ने कहा कि तुम सब ब्रज में गोपियों के रूप में उत्पन्न हो गए और हम महाराष्ट्र में तुम्हें अपने दिव्य आलिंगन को प्रदान करके कृतार्थ करेंगे, लेकिन तुम्हारा विवाह तो वहां होगा। ऋषि बोले महाराज ब्याह होगा तो ब्याह तो हमारा भाव तो आपसे ही है, दूसरे से भाव तो नहीं है, लगन भी आपसे ही होनी चाहिए। ठाकुर जी बोले वो भी हो जाएगा, लेकिन प्रकट लीला में गोप बालकों के साथ तुम्हारा परिणय होगा, पाणी ग्रहण होगा, उन गोप गणों के रूप में मेरे ही अवतार होंगे। उपनिषद में लिखा है इसलिए ग्वाल बाल भी सब श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं। और जब ब्रह्मा जी बालक बछड़े चुरा ले गए तो गर्ग जी महाराज पधारे और उन्होंने कहा भैया ब्याह के बड़े सुंदर मुहूर्त हैं, ब्रजवासियों अपनी कन्याओं का विवाह इस समय जितने गोप बालक हैं उनके साथ कर दो, तुम्हारी कन्याओं का सुहाग अचल हो जाएगा। बोरे भारे ब्रजवासी उन्होंने विचार नहीं किया, उन्होंने तो यही सोचा कि अपन को तो भैया संतन की बात मान लेनी चाहिए, ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण जो कछु कहें उसको स्वीकार कर लो। तो ब्रजवासियों ने अपनी कन्याओं का विवाह गोप बालकों के साथ कर दिया। उस समय जितने गोप बालक थे वो सब गोप बालक तो ब्रह्मा जी ले गए थे चुरा के, तो उस समय जितने गोप बालक थे सब श्री कृष्ण ही थे, इसलिए लोगों के देखने में तो यह आया कि अमुक गोपी का विवाह अमुक गोप के साथ हुआ, वस्तुतः प्रत्येक गोपी का पाणी ग्रहण श्री कृष्ण के साथ ही संपन्न हुआ। तो अन्य अवतार तो गोप बने और श्री राम ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए और ये दंडकारण्य के ऋषि गोपी बने और भगवान ने इनको स्वीकार किया। यही है, इतने सुंदर हैं सुठी सुंदर श्याम, इतने सुंदर हैं कि ऋषियों के मन में भी काम जग गया, इनके प्रति प्रतिभाव जग गया, इतने सुंदर हैं। और सुन लीजिए, आप बहुत सुंदर हैं, अच्छे गुण हैं आप में, अच्छा रूप है, कला है, योग्यता है, स्वभाव भी बहुत अच्छा है आपका, तो आपसे कोई प्रेम करता है और आपसे जो प्रेम करता है उसके प्रेम को तो आपने स्वीकार किया ही नहीं, उसका मजाक बना दिया, उसके नाक कान और काट लिए, तो ऐसा व्यक्ति गाली देगा कि प्रशंसा करेगा, क्या करेगा? कोई भी हो, चाहे जितना प्रेमी हो वो नाराज होगा कि हमारे प्रेम का यही उत्तर, क्या आशा लेके गए थे हम, धोखा। राम जी ने ऐसा ही व्यवहार शूर्पणखा के साथ किया, खुद विवाह किया नहीं, दूसरा विवाह कर दे इस लायक छोड़ा नहीं, नाक कान होते तो शायद दूसरा कोई रीत जाता, नाक कान और उसके काट लिए। ऐसा व्यवहार उसके साथ किया फिर भी वह राम जी की बुराई नहीं करती, आश्चर्य की बात। नाक कान जब उसके कट गए तो अपने भाई खरदूषण त्रसरा के दरबार में पहुंची, रो रही थी, पछाड़ खा के गिर गई। भाइयों ने करे सूर्पणखा, हजारों हाथियों का बल तेरे में है, क्या हो गया, ये नाक कान कैसे कट गए, क्यों रो रही है, तेरा ही अपमान किसने किया, पता बताओ उनका कौन है वे। तो सूर्पणखा कह रही है, क्या कह रही है, तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ, ये वाल्मीकि के श्लोक हैं और रामरक्षा स्तोत्र में संग्रहित हैं मूल में वाल्मीकि के श्लोक हैं। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णा जिनाम्बरौ। अरे भैया, तरुण है, एकदम जवान है, 15-16 वर्ष की अवस्था है, रूप संपन्न बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। तरुण रूप संपन्न सुकुमार, बड़े सुकुमार हैं, अंग अंग में लावण्य टपक रहा, इतने सुकुमार हैं। महाबलौ, प्रायः जो बहुत सुकुमार होते हैं उनमें बल नहीं होता है, पर सुकुमार होते भी महाबली है। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ, और कैसे हैं, पुंडरीक विशालाक्षौ, आंखें तो क्या कहना, कमल दल के समान बहुत विशाल नेत्र हैं उनके। चीर कृष्णा जिनाम्बरौ, बहुत बढ़िया कपड़ा नहीं पहने, बलकल वस्त्र पहने तब इतने सुंदर लग रहे हैं, बढ़िया कपड़ा पहने तब क्या कहना। अजिनाम बरो, मृग चर्म धारण किए हुए हैं, और तुम्हारे जैसे नहीं है सर्वभक्षी, जैसे एक देश है ना जहां से ये बीमारी चली है, वहां के लोग सर्वभक्षी हैं, सुनते सब खा जाते हैं, चमगादड़ फमगादड़ सब खा जाते हैं। हमारे कानपुर वाले मिश्रा जी बड़े भजनानंदी थे, अब उनका शरीर नहीं है, वो कहते थे महाराज जी एक अभ्यास में, बहुत पुरानी बात बताते थे कि चीनी लोग आए कानपुर में, तो वहां उन्होंने कुत्ते देखे, तो चीनी सिपाहियों की सैनिकों की आंखों में चमक आ गई, तो भारतीय फौजियों ने पूछा कि आप लोग इतने खुश क्यों हैं, बोले कुत्तों को देख के खुश हैं, यहाँ कुत्ते खूब मिले, खाएंगे सब कुत्ते जितने, कहते महाराज जितने दिन उनका अभ्यास हुआ सब शहर के कुत्ते पकड़ पकड़ के खा गए, कुत्ता बिल्ली कुछ नहीं छोड़ते, सब खा जाते, सर्वभक्षी। राक्षस होते हैं जो सर्वभक्षी होते हैं। सूर्पणखा कहे तुम्हारे जैसे सर्वभक्षी नहीं है, फल मूलासिनौ, कंदमूल फल खाने वाले हैं, एकदम सात्विक आहार करने वाले हैं। दांतौ, बड़े जितेंद्रिय हैं। ब्रह्मचारिणौ, तपस्वी हैं, बड़े ब्रह्मचारी हैं। लो साहब, एक भी गाली नहीं दे रही है, प्रशंसा ही करती, गुणों की प्रशंसा, रूप की प्रशंसा, शील की प्रशंसा, उनके खान पान की प्रशंसा करती चली जा रही है। अंत में कहते कि तू कह है कौन, तो अंत में कहती पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ, दशरथ नंदन श्री राम और श्री लक्ष्मण हैं, उन्होंने हमारी ये दशा की है, अंत में बोलती है। ऐसा है इनके रूप का जादू, जिस पर चढ़ जाए फिर उसके साथ ये कुछ भी व्यवहार करें वो जादू उतरता नहीं है। इतने सुंदर सुठी सुंदर श्याम, ऐसे सुंदर श्याम है ये। सूर्पणखा तो आसक्त हो ही गई थी उनको देखकर, खरदूषण त्रसरा ने तो पहली बार देखा था युद्ध के मैदान में। महाराज वो भी दर्शन करके लट्टू हो गए राम जी का। वो भी कहते यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, भले ही हमारी बहन के नाक कान काट दिए, हमारा इन्होंने बहुत अपमान किया है, लेकिन भैया ये मारने योग्य तो नहीं है, तो अपने हृदय मंदिर में बिठाकर प्यार करने योग्य हैं, इनको मारेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, रखेंगे इनको, देखते रहेंगे, इतने सुंदर हैं। लो वो भी आसक्त हो रहे हैं। खरदूषण त्रसरा जनस्थान निवासी 14,000 राक्षसों के साथ एक मुहूर्त में समाप्त हो गया राम जी के दिव्य बाण के प्रभाव से, और सूर्पणखा रावण के दरबार में गई और वहां भी चौका लगा दिया पूरा बंटा ढार। एक लख पूत सवालक नाती ता रावण घर दिया न बाती। खरदूषण त्रसरा का धुआं उठ गया तो रावण का धुआं फूंक दिया, पूरा कुल खानदान ही खत्म कर दिया रावण का, कौन बचा, विभीषण के अलावा कोई नहीं बचा, सब समाप्त हो गए। अब तो सूर्पणखा को नाराज होना चाहिए, खरदूषण त्रसरा ये भी रावण के भाई थे, ये दूसरी माता से पैर, पिता एक ही है इनके, माता दूसरी है, सूर्पणखा भी बहन है। बहुत बुरा लगना चाहिए था सूर्पणखा को कि मेरा, मेरे खास भाई खरदूषण त्रसरा इनको भी समाप्त कर दिया, मेरे सौतेले भाई रावण कुंभकर्ण को भी खानदान सहित समाप्त कर दिया, ये ठीक नहीं है, ऐसे का मुंह क्या देखना, ये उसके मन में नहीं आया। रावण जब कुल खानदान के सहित समाप्त हो गया तो गर्ग संहिता के अनुसार सूर्पणखा पुष्कर जी चली गई, पुष्कर जी है ना राजस्थान में, पुष्कर जी चली गई और अपने पैर के अंगूठे के बल पर खड़ी होकर ऊर्ध्वबाहु होकर के इसने 10,000 वर्ष की कठोर तपस्या की। कितने हजार वर्ष की, 10,000 वर्ष तक वायु का आहार करके तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया, सूर्पणखे वरदान मांगो, पहले भी ब्रह्मा जी ने दिया था रावण कुंभकर्ण सबको वरदान, वरदान मांगो सूर्पणखे। बोले और तो कुछ नहीं चाहिए, अब तो सब लुट गया, कुछ बचा तो है ही नहीं, राम जी दुल्हा चाहिए, बस राम जी से ब्याह करा दो, इतना ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा आश्चर्य है, सब खानदान चौपट हो गए फिर भी राम जी के ऊपर न्योछावर हो रही है। ब्रह्मा जी बोले अब तो ये लीला भी संपन्न ही कुछ समय में होने वाली है और इसमें प्रभु एक पत्नी व्रत का आदर्श प्रकट करने वाले हैं, जानकी जी के अतिरिक्त किसी से विवाह करेंगे नहीं, तो तेरा मनोरथ इस अवतार में पूर्ण नहीं होगा, पर कृष्णावतार में विवाहों का झरा भंडारा होगा, कोई कंजूसी का काम नहीं, जो चाहे सो इनका वरण कर ले, तो तू कृष्णावतार में वहाँ 16,160 ब्याह तो द्वारिका में ही भगवान के भय, वहाँ कोई कमी थोड़ी ब्याह में, और गोपियां सब उनको कांत भाव से भजती ही हैं। तो ये जो शूर्पणखा थी यही मथुरा में कुब्जा बनी, कुबड़ी जो बनी ना कुब्जा, वही कुब्जा बन के वहां रही, कुब्जा के रूप में पैदा हुई। पहले भी कुरूप थी, असली रूप तो उसका अच्छा थोड़ी था, वो तो माया से सुंदर रूप बना के आई थी, असली रूप नहीं था उसका। जब नाक कान कटे तो रूप भयंकर प्रकटत भई, तो भयंकर रूप में आई, उसका वास्तविक रूप था। और अब पैदा हुई तो कुबड़ी, तीन जगह से टेढ़ी तिल्लर, कुबड़ निकले हुए, चंदन लेकर के थाल में जा रही थी, स्वर्ण का थाल था, उसमें अनेक सोने की सुंदर सुंदर कटोरियां थी, उनमें रंग बिरंगा चंदन था। अब वो चंदन कंस अपना देव पूजन उसी से करता था, तो कंस लेट जाता था। ये बड़ी कलाकार थी महाराज कुब्जा, ये चंदन श्रृंगार करना बहुत अच्छा जानती थी। तो कंस लेट जाता था, अब कंस के सुंदर चंदन की खोर काटती थी, वो पत्रावली बनाती थी छाती पर भुजाओं पर, ये उसकी सेवा थी रोज की। कंस उसके हाथ से घिसे हुए चंदन से बहुत खुश होता था। पहलवान से चंदन नहीं घुसवाना चाहिए, पूरा जोर लगा देगा मोटा चंदन घिसेगा, कमजोर आदमी से विशेषकर टेढ़ा बेड़ा हो कुबड़ उबड़ निकला हो उससे कहो कि तुम चंदन घिसो, बेचारा तीन चार जगह से खुद ही टेढ़ा है कितना जोर लगाएगा, धीरे धीरे धीरे धीरे घिसेगा, तो जितना धीरे धीरे घिसेगा उतना महीन चंदन घिसेगा, और जितना महीन चंदन घिसेगा उतना बढ़िया चंदन का श्रृंगार होगा, मोटे चंदन से श्रृंगार नहीं होता, महीन चंदन से श्रृंगार होता है। बहुत बढ़िया चंदन घिसती थी महाराज जी। ठाकुर जी ने कहा मथुरा यात्रा में सुंदरी कहाँ जा रही हो, ये हमारे सखा और हम सब चंदन लगाना चाहते, थोड़ा चंदन हमको दे सकती हो। क्या कहा ठाकुर जी ने, सुंदरी कहा हे कुबड़ी कहाँ जा रही है, ला हमें चंदन दे दो, 10-5 गाड़ी वो भी देती है, हैं? कोई कुबड़ा हो असुंदर हो उसको भी कुबड़ा मत कहो, उसको भी सुंदर कहो। ठाकुर जी ने बताया किसी को ऐसा मत बोलो कि किसी को पीड़ा हो जाए, किसी को बुरा लगे ऐसा मत बोलो। कुबड़ी को भी ठाकुर जी ने कुबड़ी नहीं कहा, जब इतने प्रेम से ठाकुर जी उससे बोले वो भी प्रेम से बोली, लिदास्यस्मि अहम् सुंदर कंस सम्मता, हे सुंदर आपने मुझे सुंदरी कहा तो आप सुंदर हो, सुंदर ही तो सुंदरी कहेगा, मैं कंस की दासी हूं। मेरे हाथ से घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय है, भोज पते अति प्रियम, लेकिन जब तक आपका दर्शन नहीं हुआ था, श्री कृष्ण बलराम का दर्शन नहीं हुआ था, तब तक तो ये चंदन इसका अधिकारी कंस था, लेकिन आप दोनों का दर्शन होने के बाद अब इस चंदन का अधिकारी कंस नहीं, अब तो आपका श्रृंगार करूंगी, आप आज्ञा दें तो मैं खुद चंदन लगाऊं आपको। भगवान बोले जैसी भगत की इच्छा लगा दे, लगाया उसने चंदन, और ब्रजवासियों को कहा ग्वाल वालों को भैया देखो अपनो ही अपनी भगतानी है, कोई कंजूसी ना है, जहाँ पे जितने बन पर सब चंदन लगाए लो। ब्रजवासियों ने खूब मुख भर चंदन लगाया, थोपा चंदन, नाक आंख मुंह सब पूरा चंदन, इसको ब्रजवासी चंदन कहते, पूरा थोपा है। हाँ प्रसन्न हो गए ब्रजवासी बालक। भगवान ने कहा भाई चंदन सेवा का फल उधार नहीं रखना चाहिए, नगद दे देना चाहिए। तो रिज्वी कर तुम मनश्चक्रे, भगवान ने उसको सीधा करने का संकल्प किया, अपने दोनों चरणों से इसके पैर के पंजे दबाए, एक हाथ ठोड़ी पर रखा, एक हाथ कमर पर रखा और उचका दिया थोड़ा सा, धीरे से एक झटका लगाया। भगवान जाने कैसा झटका था, एक ही झटके में तीन जगह से टेढ़ी कुबजा, इसके सारे कुबड़ खत्म हो गए। और ये सुंदर नहीं थी, कुबड़ा व्यक्ति सुंदर होता है कहीं, पर ठाकुर जी के कर कमल के स्पर्श से यह अत्यंत सुंदरी हो गई। भगवान ने सुंदरी कहा तो सुंदरी हो ही गई, इसका तात्पर्य है ये कुबड़ बनावटी नहीं थे, ये जन्मजात थे। में अनेक दोष तो जन्म से ही होते हैं, न जाने कितने जन्मों के दोष पीछे लगे हुए हैं। ये मन में विचार मत रखो कि हम सब सर्वथा निर्दोष होकर के तब भगवान के पास जाएंगे, तब भगवान हमें शरण में लेंगे, न कभी ऐसा होगा और न तुम कभी शरण में जा सकोगे। इसलिए ये विचार मत रखो कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, नहीं, अब हमारे पास मैली ही चादर है तो हम बिना दाग वाली चादर ओढ़ के कहां से लाएं बिना दाग वाली चादर। हम जैसे हैं तैसे आपके हैं, ये पद खराब नहीं, पद तो बिल्कुल ठीक है, दीनता है, पर हमें समझना यही है, मैली चादर ओढ़ के ही प्रभु द्वार तुम्हारे आऊं। कैसे नहीं, मेरे पास मैली चादर है तो इसी चादर को ओढ़कर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। अब आप कृपा करके अपनी करुणा की दृष्टि से इस मैली चादर का प्रक्षालन कर दीजिए, इसको धो दीजिए। भगवान ही जीव के दोष समाप्त करते हैं, जीव में सामर्थ्य नहीं है। रिज्वी कर तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम, भगवान ने इसको सीधा कर दिया। इसलिए हमारे चाहे जितने दोष हों, जन्मजात स्वभावगत जन्मगत कैसे भी दोष हों, ईमानदारी से भगवान के हो जाओ, भगवान सर्वथा निर्दोष तुम्हें बना देंगे। तो इस कुब्जा को भगवान ने अपना आलिंगन प्रदान किया। कुब्जा के आतिथ्य को भगवान ने स्वीकार किया, भागवत जी में आप सब श्रवण करते ही। तो इतने सुंदर हैं भगवान, सिय समेत सोहे सदा, छवि अमित अनंग। सीता जी के साथ इनकी बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। छवि अमित अनंग, अनंग माने काम, करोड़ों करोड़ों कामदेव के मान का मर्दन करने वाली इनकी छवि है। नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाग जय तन शोभा निरखे, कोटि कोटि शत काम। करोड़ों करोड़ों कामदेव का मान का मर्दन होता, ऐसे सुंदर हैं। छवि अमित अनंग। अब यहाँ एक विशेष बात है, सिय समेत सोहे सदा, तो तुलसीदास जी ने कहा छवि अमित अनंग, पर राम जी की सुंदरता का जैसा स्मरण किया, जानकी जी की सुंदरता का स्मरण नहीं किया। जानकी जी के लिए तो केवल इतना कहा, सिय समेत सोहे सदा, सीता जी के साथ सदा शोभायमान है, क्यों नहीं कहा? उसके कई भाव हैं। एक भाव तो तुलसीदास जी के ही शब्दों में, किशोरी जी को क्या उपमा दें, क्यों? सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पट तरो विदेह कुमारी। सारी उपमाओं को कवियों ने झूठी कर दिया है। अब कुछ न कुछ तो उपमा देनी पड़ेगी, और श्री किशोरी जी के श्री अंग के सौंदर्य की उपमा तो दी ही नहीं जा सकती, इसलिए मानो उन्होंने केवल प्रणाम ही कर लिया। दूसरा भाव ये है कि जिन राम जी का इतना अपूर्व सौंदर्य है, जो अनिर्वचनीय सौंदर्य है, जिसको वाणी से कहा नहीं जा सकता, राम जी कोई सामान्य नहीं है, सामान्य तो है ही कहां। जनक जी ने क्या कहा? हे महर्षि विश्वामित्र जी महाराज, आज हमें हो क्या गया? क्यों? बोले सहज विराग रूप मन मोरा। हमारे मन में सहज वैराग्य है, सुंदर से सुंदर रूप रस गंध शब्द स्पर्श इस पूरे ब्रह्मांड के, प्रकृति जगत के, माया जगत के सुंदर से सुंदर रूप रस गंध शब्द स्पर्श की ओर हमारी वृत्ति जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी नहीं जा सकती, क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा, में सहज वैराग्य रूप हमारा मन है, वो किसी को आकृष्ट होने वाला नहीं है। लेकिन ये हो क्या गया, ये जो झांकी सामने खड़ी है, इसको देखकर हमारी हालत बिगड़ रही है। थकित हो तिजिमी चंद चकोरा, आज ये रामचंद्र तो चंद्रमा हो गए, मेरी आंखें चकोर हो गई। मुझे अपने मन पर बहुत प्रतीति है, भरोसा है, कीजे निगम नेति कह गावा। वेदों ने जिनको नेति नेति कह करके कहा है, क्या वही वेदों का वेद्य तत्व ब्रह्म तत्व उभय रूपधरी आवा? क्योंकि प्राकृत रूप की ओर मेरा आकर्षण संभव नहीं है, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, बंदौ परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जोग भोग मैं राख्यु गोई, राम विलोकत प्रगट्यु सोई। गूढ़ स्नेही है श्री जनक जी महाराज, ये तो जनक जी की दशा है, और जनकपुरवासी, जनकपुरवासी भी कम थोड़े ही हैं। पुर नर नारी सुभग शुचि संता, गोस्वामी जी कह रहे हैं सारे जनकपुरवासी सुभग शुचि संत हैं, सब निष्काम है, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ऐसे ही जनकपुरवासी। और ऐसे जनकपुरवासियों को कृतार्थ करने के लिए राम जी लक्ष्मण जी को साथ लेकर नगर भ्रमण में गए। गुरुजी ने यही कहा ना, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। सबके नेत्रों को सफल बनाओ। और राम जी गए तो जनकपुर वासी भी सब वैराग्यवान संत हैं, उनका भी आकर्षण प्रकृति में कहीं नहीं है। लेकिन जब राम लक्ष्मण चले, हल्ला मच गया महाराज जनकपुर में। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। सब अपना काम धंधा छोड़ के राम जी का लक्ष्मण जी का दर्शन करने दौड़े। युवती भवन झरोखे लागी, झरोखे में चढ़ी है, पुष्पों की वर्षा कर रही है। हल्ला मच गया जनकपुर में, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। राम जी के रूप का जादू सब पर चल गया। सखी सहचरियों ने, मिथिलानियों ने राम जी पर पुष्प बरसाए। पुष्प क्यों बरसाए महाराज जी? इसलिए पुष्प बरसाए कि शोभा समर संग्राम, शोभा समर संग्राम के शोभा का संग्राम है। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वस्थ नगर नर नारी। आपने सबको अपने कब्जे में कर लिया, पर इसको फाइनल न माना जाए, ये सेमी फाइनल है। हाँ, फूल ऊपर से बरसा रही हैं, मानो कह रही हैं फाइनल तो पुष्पवाटिका में होगा, वहां आइए तब पत खबर पड़ेगी आप कितने सुंदर हैं। आपकी सुंदरता चैलेंज दे रही है मिथिलानिया, पुष्प वर्षा करके पुष्पवाटिका में आइए। और जब सवेरे सरकार पुष्पवाटिका में गए, अभी किशोरी जी का दर्शन नहीं हुआ, अभी तो केवल नूपुर की ध्वनि सुनाई पड़ी। कंकण किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मन सा विश्व विजय चहकीनी। दर्शन करते क्या हुआ महाराज जी? राम जी के पसीना आ गया। हाँ, आश्विन का महीना है, कुवार का महीना, और पुष्पवाटिका में सरकार पधारे, उस दिन शरद पूर्णिमा की तिथि, वो भी सूर्योदय के पूर्व का समय, अरुणोदय, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, अरुणोदय हुआ है, उस समय ठाकुर जी फूल चुनने गए हैं। नवरात्रि में थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लग जाती, शरद पूर्णिमा पे तो बढ़िया ठंड आ जाती है, और वो भी तराई का क्षेत्र हो, तालाब हो, बगीचा हो, तो वहां तो ठंडक स्वाभाविक है। अब यहां भी ठंड है, लेकिन जड़खोर में यहां से देवड़ी तो जरूर होगी। यह नगर है, कुछ न कुछ गर्मी है मकानों की, और वहां पहाड़ है, खुला है, जंगल है, वहां ठंड ज्यादा है। अरे चंद्र सरोवर की ठंड में यहाँ की ठंड में अंतर है, तो वहां की ठंड में तो अंतर हो गई। और फिर सुंदर बगीचा हो, हरा भरा हो, चारों ओर नमी हो, झरने झर रहे हो, तालाब भरा हुआ हो, फिर कितनी ठंडक होगी। कई बार ऐसा होता है कि सवेरे भी ठंड के समय में भी कोई मेहनत का काम होता है तो शरीर में पसीना आ जाता है। तो राम जी ऐसा कोई मेहनत का काम भी नहीं करें कि कोई फावड़ा कुदाल चला रहे हो, हैं? दंड कसरत कर, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे राम जी। एक हाथ में दोना है पर एक हाथ से धीरे धीरे फूल तुलसी उतार करके दोना में रख रहे हैं, कोई परिश्रम का काम नहीं है, फिर भी सरकार के पसीना आ गया। क्यों आ गया पसीना? बक्सर वाले महाराज जी गाते, छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना है। हाँ हाँ, मदन बाबा बोल रहे हैं, श्री मदन बिहारी दास जी बोल रहे हैं, मदन मोहन दास जी, श्री मदन मोहन दास जी बोल रहे हैं कि बक्सर वाले महाराज जी कहते थे कि पसीना के कारण तो बहुत हैं, पर सही कारण यह है कि शेर को सवा शेर से पाला पड़ गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब तक सोचते थे कि हमसे सुंदर कोई नहीं, पर आज किशोरी जी के सौंदर्य का दर्शन करते सरकार पानी पानी हो गए, पसीने की बूंदें आ गईं। आ हा हा, सहज पुनीत मोर मन छोवा। तो इतने सुंदर श्री रघुनाथ जी जिन्होंने अपने सौंदर्य से देवता ऋषि मुनि सुर असुर सबको अपने अधीन कर लिया हो, वे जिनके सौंदर्य को देखकर न्योछावर हो गए हो, उन किशोरी जी के सौंदर्य का वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है? ये एक दूसरा कारण है। और एक तीसरा कारण है, अलग से किशोरी जी के सौंदर्य का वर्णन क्यों नहीं किया? क्योंकि तुलसीदास जी महाराज मर्यादा का विशेष ध्यान रखते हैं। किशोरी जी के सौंदर्य का अनुभव रघुनाथ जी करें, उनकी सहचरियां करें, ये सब सर्व सामान्य की वस्तु नहीं है कि श्री किशोरी जी के नक्षिक सौंदर्य का वर्णन सामान्य जीवों के सम्मुख किया जाए, उनकी पात्रता नहीं है। इसलिए केवल इतना कहा, सिय समेत सोहे सदा, सिय समेत सोहे सदा, छवि अमित अनंग, सिय समेत सोहे सदा, छवि अमित अनंग। और कैसे हैं? भुज विशाल सर धनु धरे, कटि चारु निशंग। श्री राम जी की भुजाएं बहुत विशाल हैं, बहुत विशाल भुजाएं, आजानुलंबित भुजाएं हैं, चंदन चर्चित विशाल भुजाएं हैं। दाहिने हाथ में सरकार के बाण हैं और बाएं हाथ में धनुष है। हमारे यहाँ संप्रदाय की परंपरा में जो तप्त संस्कार होता है, इसलिए बाण की छाप दाहिनी भुजा पर दी जाती है, धनुष की छाप बाईं भुजा पर दी जाती है, क्योंकि रघुनाथ जी के दाहिने हाथ में बाण होते हैं और दाहिने बाएं हाथ में धनुष होता है। छवि अमित अनंग, भुज विशाल, विशाल भुजाएं हैं। विशाल भुजाएं का मतलब है हमारे यहाँ श्री वृंदावन की रसमयी लीला में रास पंचाध्याय के प्रकरण में राधा रानी ने ठाकुर जी को महाभुज कहा। क्या कहा? महाभुज। श्लोक आपको याद है, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम। हे नाथ, हे रमण, हे प्राण जीवन धन, हे महाभुज, कहाँ हो कहाँ हो, हे सखे सन्निधिम दर्शय, आप अपने सान्निध्य का दर्शन कराइए, अर्थात आप अपना मंगलमय दर्शन प्रदान कीजिए। महाभुज, छोटी भुजा वाले नहीं है ठाकुर जी, बड़ी भुजा वाले हैं। हम भेद डालने वाली बात तो नहीं कह रहे हैं, पर किसी किसी के हाथ बहुत छोटे होते हैं, देखा होगा, किसी किसी के हाथ ज्यादा लंबे नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं, ऐसे लगता है गुस्से से हैं आप भीतर। तो शारीरिक विज्ञान के अनुसार, शरीर लक्षण के अनुसार छोटी भुजा वाले का विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी धोखा दे सकता है। छोटे हाथ वाला कभी भी धोखा दे सकता है। किस पर विश्वास करना चाहिए? महाभुज, राम जी के जैसी भुजाएं तो राम जी, विशाल भुजाएं। महापुरुषों के लक्षण में एक लक्षण है, वे आजानुबाहु होते हैं। सामान्य जीवों की अपेक्षा उनकी भुजाएं बहुत लंबी होती हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज भी कभी कभी खेल करते थे, तमाशा। क्या खेल करते? वो तो फक्कर थे, तो अचला कपड़ा धोती आती तो ए बच्चा नाप, तो स्थान में सबसे नपवाते, साधुओं से नपवाते, विद्यार्थियों से नपवाते, कितने हाथ, फिर सब नाप लेते तो महाराज जी कहते अब हम नापते हैं, तो किसी का 12 हाथ, किसी का 11 हाथ, महाराज जी का 9 ही हाथ कई बार निकलता, वो पूरा नहीं निकलता, इतना उनका हाथ लंबा था, वो नापते तो उनके हाथ से उस सब स्थान में जितने लोग नापते कपड़ा, सबके नाप से बड़ा, हमारे जी के नाप से छोटा। कई बार छोटे बच्चे होते ना विद्यार्थी, कहते गुरु महाराज जी आपने ठीक नहीं नापाया, आप यहाँ से, तो महाराज जी कहते अच्छा दोबारा तिवारा नापते हैं, यही खेल में लगा देते थे कई बार। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज के हाथ बहुत विशाल थे, बहुत लंबे हाथ थे, आजान बाहु थे। इन दो महापुरुषों को तो मैंने देखा आंखों से, आजान बाहु, पूज्य भक्तमाली जी महाराज, पूज्य पहाड़ी बाबा, दोनों आजान बाहु थे। हमने दर्शन तो नहीं किया, पर चित्र छवि में हमने देखा, श्री धुनी वाले दादाजी भी आजान बाहु, पूरी लंबी भुजाएं हैं, कान भी लंबे, भुजाएं भी लंबी। श्रीमन महाप्रभु जी का अवतार हुआ, उनके तो ध्यान में ही आजान लंबित भुजऊ कनका वधातऊ, आजान लंबित भुजाएं हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की भुजाएं, भुजाओं का बड़ा स्थान है। कितनी भुजाएं, खाली घुटने तक लंबी नहीं है, 5 2 7 कोस ते हरि हीरा ले उर धर्यो अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरन कियो। इधर राजस्थान में सवाई माधोपुर के पास खंडार नाम की एक जगह, खंडार तहसील है, हम भी वहां हुआ है। खंडार की ऐतिहासिक घटना है, हाँ पुराना नाम था रायसेनगढ़, जिसको इस समय खंडार कहते हैं। तो रायसेनगढ़ के सिलहदी नरेश सिलहदी वंश के राजा वहां थे। तो महाराज जी, वहां जो राजा था वो भतीजा गद्दी पर बैठा था। उसका कारण यह है कि राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वही गद्दी पर बैठेगा, राजा का भाई तो नहीं बैठेगा। तो इसका जो भतीजा राजा था, इनका चाचा था अंगद सिंह। तो अंगद सिंह सेनापति थे, चाचा जी सेनापति थे, और इनके जीवन में एक विलक्षण घटना घटी। अंगद सिंह जी वैसे तो सज्जन थे, धर्मात्मा थे, लेकिन कथा कीर्तन सत्संग से इनको कोसों तक कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। पर अंगद सिंह की जी को पत्नी जो थी वो बड़ी भक्ता थी, वो बचपन में ही संतों से जुड़ गई थी, घर में ठाकुर जी पधरा रखे थे, खूब प्रेम से उत्सव महोत्सव मनाती थी, सेवा करती थी। बस अंगद सिंह जी की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो स्वयं तो पूजा पाठ भजन नहीं करते थे, पर अपनी पत्नी को कभी छेड़ते नहीं थे कि तू ये क्यों करती है, वो ठीक है तुम्हारे जो इच्छा उसको करो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अंगद सिंह जी की पत्नी को एक बात से बड़ा कष्ट रहता था कि मैं जब अपने पिता के यहां थी तो मेरे पिता वो संतों के बड़े भक्त थे, तो संतों की जमातें महल में आती रहती थी और कथा वार्ता सत्संग का सुख होता रहता था, मिलता रहता था, पर ये मेरा पति अंगद सिंह तो कोसों तक संतों से विमुख है, सत्संग से विमुख है, न इसको वैष्णवता से कोई लेना देना है। तो कोई साधु संत यहाँ आता नहीं, संत दर्शन के लिए तरस गई थी, सत्संग के लिए तरस गई थी, बहुत दुखी रहती थी। और ऐसा होता है, जो बेटियां अपने घर में बहुत अच्छे संस्कार प्राप्त करती हैं, उनका कहीं ऐसी जगह ब्याह हो जाए, भले ही अरब खरबपति परिवार हो, और वहां सत्संग का वातावरण न हो, तो वो सारी संपत्ति उन्हें सुखी नहीं कर पाती, वो रोती ही रहती है वहां, उनको वहां अच्छा नहीं लगता। और भले ही गरीब घर में पहुंचा दो उनको, लेकिन घर में संतों का आवागमन हो, कथा कीर्तन सत्संग का सुख हो, ठाकुर सेवा हो, गौ सेवा हो, संत सेवा हो, तो वहां वे मौज से रहती है। वर्तमान समय में अच्छे सात्विक संस्कार संपन्न परिवारों के सामने ये बड़ा संकट है, ये अपनी बेटी कहां दें, बहुत दुखी रहती थी। अपनी दासी से कह रखा था कि कोई संतों की जमात आवे तो हमको बताना, और अपने पिताजी से भी कह रखा था कि गुरुजी घर में तो आते ही रहते हैं, कभी गुरुजी से प्रार्थना करना कि आपकी एक शिष्या वहां भी रहती है, वहां भी जाकर दर्शन दे आओ। तो इनके पिताजी के पास इनके गुरुजी जमात लेके पधारे और पिताजी ने कहा कि महाराज, बेटी वैसे तो बहुत अच्छे परिवार में गई है, कोई कष्ट नहीं है, पर कष्ट इसी बात का है, संतों का दर्शन नहीं है, सत्संग का सुख नहीं है, सो आप कृपा करके उसको दर्शन दे आइए। महात्मा तो सरल होते ही बोले ठीक है, चले गए। घर में पहुंच गए तो गुरुजी आए तो बड़ी प्रसन्न भई, ठाकुर जी का डोला घर में विराजमान हो गया, दसवीं साधु कीर्तन कर रहे हैं, और गुरुजी उच्चासन पर बैठकर कुछ भगवत चर्चा कर रहे हैं, साधु माला फेर रहे हैं, और उसी समय अंगद सिंह जी घर में आए। तो रजवाड़ों का समय मुगल काल के समय की बात है, रजवाड़ों रियासती जमाना था कि अकबर के काल की घटना होनी चाहिए। अब वो जानते हो संत महात्माओं का स्वरूप, तब तो श्रद्धा करें, वो तो कभी देखा ही नहीं था उन्होंने, अश्रद्धा और थी उनकी के सही भीख भी मांगते रहते हैं, ऐसे डोलते रहते हैं। उन्होंने जैसे ही देखा, रे क्षत्रियों के घर में, राजाओं के महलों में, रनिवास में, ये मुंडे बैरागी बाबा जी कहां से चले आए? सब नौकरों की क्लास ली उन्होंने, द्वार दरवाजा जो दरबान होते हैं उनकी, ए कैसे घुसे यहां से, निकलो यहां से। अब शब्द कहके सबको निकाल दिया घर से बाहर। धन्य है संत होते कैसे हैं, सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। गुरुजी बिल्कुल नाराज नहीं हुए कि इस घर में पानी तो पी नहीं पाए, खाने की तो बात क्या चले, और ये दुष्ट ऐसा कि इसने गाली गलौज करके भगा दिया। ठाकुर जी को उठाया और संत चले गए। पत्नी को भी कहा, कैसे घुसाए इन सबको यहां? पत्नी कुछ नहीं बोली, लेकिन इतने संत सदगुरु, उनका हिसाब मान इसने किया। अब तो वह बहुत भीतर से व्यथित हो चुकी थी, कुछ बोली तो नहीं, उत्तर तो नहीं दिया, रोते रोते बेहोश हो गई। अंगद सिंह जी ने पहले तो सोचा कि ठनगन कर रही है, रो रही है, थोड़ी देर में चुप हो जाएगी, नारी चरत कर आंसू ढारा, लेकिन देखा कि तो रोना बंद ही नहीं कर रही, कहीं मर ना जाए। तब मनाने लगे, बोले देवी क्यों रूस रही हो? बोले छुओ मत, दूर भग जाओ यहां से, चले जाओ। मैं आपसे तो कुछ नहीं कह सकती, पर मैं अपने आप को दंड देना चाहती हूं। आत्महत्या करना तो महापाप है, आत्महत्या तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन बस रोते रोते अन्न जल त्याग कर अपने प्राण त्यागूंगी। संत गंगा स्वयं चलकर घर पर आई थी, पर तुम सत्संग में गोता, सत्संग गंगा में गोता तो नहीं लगा सके? संतों का तिरस्कार करके भगा दिया, गुरुदेव पधारे थे उनका तिरस्कार करके भगा दिया। बहुत मनाया, मानी नहीं। अपने मुंह को जोर से ढक लिया, मुंह खोले ही नहीं। मुझे मुख नहीं दिखाना तुम्हारा, ना तुम्हारा मुंह देखना है, ना अपना मुंह तुमको दिखाना है। अंगद सिंह जी की पत्नी बहुत सुंदरी थी और पतिव्रता तो थी, और यह सामान्य पुरुष थे, कोई भक्त तो थे नहीं, इसलिए पत्नी में अत्यधिक आसक्त भी थे। अब तो इनके सामने अंधेरा छा गया कि ये मर जाएगी, बहुत बुरा हुआ। बोले हमको पता नहीं था, गलती हो गई। बोले गलती वलती कुछ नहीं, बस मैं तो आपसे, आप अपना काम कीजिए, मैं तो केवल अब मरना ही चाहती हूं, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं मरना ही चाहती हूं, आप मुझे छेड़िए मत। अंगद सिंह जी ने कहा, अरे भाई, जाने में अनजाने में बड़ी से बड़ी भूल होती है, और उस भूल का प्रायश्चित भी तो होता है। हम गलती कबूल कर रहे हैं तो उसका परिहार बताओ, प्रायश्चित बताओ, गलती तो हो गई। मैं ये नहीं चाहता कि तुम खाना पीना छोड़कर रोते रोते प्राण त्यागो, मेरा गृहस्थाश्रम तो अंधकारमय हो जाएगा। अब गलती तो हो गई, प्रायश्चित बताओ। अब ठाकुर जी तो लीला करते ही हैं। अंगद सिंह जी की पत्नी ने कहा, प्रायश्चित यही है कि तुम स्वयं जाकर उन संतों को खोज के लाओ। गुरुजी के चरणों में पड़कर रोते हुए प्रणाम करना और कहना महाराज फिर से घर पर चलो, फिर उनके चरण धो, चरणामृत लो। और ऐसे नहीं, वो समझ गई अब अंटे में आया है, अभी जो जिसके करवा लें सो करवा लें, बाद में ये कुछ नहीं करेगा। तो पत्नी ने कहा इसका तू लाओ उनको, पलक पावड़े बिछाकर खूब जय जयकार करके अगवानी करते हुए उनको लाओ और ला करके उनके चरण धो, चरणामृत लो, फिर कथा कीर्तन सत्संग सुनो और दीक्षा ग्रहण करो, कंठी बंधवाओ, वैष्णव बनो। अब वैष्णव हो जाओगे तो मेरा मुंह देख पाओगे, नहीं तो नहीं देख पाओगे। इन्होंने कहा तो भई देवी तू जो कहेगी सो ही करूंगा, अब तो हमें घर में शांति स्थापित करना है, तुम जो कहो सो करूंगा। महात्मा आ गए, गुरुजी आ गए। महात्माओं ने एक बार भी नहीं कहा कि अभी तो तुमने गाली देके भगाया था, अब तुम हाथ पांव जोड़ के भीतर बुला रहे हो, नहीं। महात्मा फिर से आ गए। इसका प्रभाव अंगद सिंह के चित्त पर पड़ा, एक मैं दुष्ट हूँ, एक ये संत हैं, इनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं। विधिवत अंगद सिंह जी ने दीक्षा ले ली और अब तो अंगद सिंह जी महान भक्त हो गए, महान भक्त हो गए। एक मुसलमानी नवाब था, राजा था, उस राजा ने चढ़ाई की मुसलमानों ने रायसेनगढ़ के ऊपर, और अंगद सिंह जी सेनापति से बड़े बलवान थे, इन्होंने उसे परास्त ही नहीं किया, उसके नगर में जाकर धावा बोला और उसे मार डाला, उसके राज्य पर भी अधिकार कर लिया मुगल के काल में। आप सोचो इतने बलवान थे ये। और उस बादशाह के एक बहुत कीमती टोपी थी, उस टोपी में बहुत बेश कीमती हीरे जड़े हुए थे, सोने के तारों की नक्काशी थी, उसमें बहुत कीमती हीरे जड़े हुए थे, हैं? जो भी है अलहदीन, हाँ। तो बड़ा हीरा था, एक बड़ा हीरा था और बाकी सैकड़ों हीरे छोटे छोटे थे, छोटे छोटे का मतलब इतने बड़े बड़े हीरे, और एक हीरा बहुत बड़ा था। वैष्णव कहते ही उसको हैं जो कोई चीज देखे तो भगवान की याद आवे, तो विजय चिन्ह के रूप में टोपी उन्होंने ले ली राजा की, और उसका जो मुख्य हीरा था उस मुख्य हीरे को अपने पाग की पेच में रख लिया, किस लिए कि अब इस युद्ध में विजय हुई है, यहां से हम पुरुषोत्तमपुरी जगन्नाथपुरी जाएंगे और श्री जगन्नाथ महाप्रभु को ये हीरा अर्पित करेंगे। ऐसा संकल्प करके उन्होंने रख लिया। अब जब लौट के आए, चुगलखोर सब जगह रहते हैं, कोई कमी नहीं चुगलखोरों की। भतीजा राजा था, विजय का सब माल उसको दे दिया, टोपी भी दे दी, किसी चुगलखोर ने का मुख्य हीरा तो गायब हो गया, वो तो इन्हीं ने रख लिया। भतीजे ने कहा कि चाचा जी वो बड़ा वाला हीरा कहाँ गया? बोले वो मेरे पास है, आपने उसे जमा नहीं किया खजाने में? बोले वो जमा नहीं होगा। क्यों? कहते हमने मनोती की है कि वो हम जगन्नाथ जी को अर्पित करेंगे, तो वो हम नहीं दे सकते। दिखा दो। बोले दिखाएंगे भी नहीं। क्यों? तुम्हारे मन में लोभ जग जाएगा, तुम छोड़ोगे नहीं उसको। अब वो वस्तु भगवान की हो गई, राजाओं की हट होती है। बोला ऐसा करो इस सब हीरे ले लो, वो हीरा दे दो। बोले सौदेबाजी नहीं होती, ये सब रख लो, छोटे मोटे हीरे, वो तो हीरा जगन्नाथ जी को अर्पित होगा। आखिर चाचा है और सेनापति है, बलवान है, भतीजा चतुर था, उसने सोचा कि मैं कुछ कहूंगा तो ये कितनी ताकत है कि मुझे अपदस्थ कर सकता है। इसलिए घूट सा पी करके अपमान का रह गया, पर निश्चय किया कि किसी भी स्थिति में ये हीरा तो हमको लेना है। तो उसने षड्यंत्र किया। क्या षड्यंत्र किया? राजा की एक बुआ थी, माने अंगद सिंह जी की बहन, राजा की बुआ, राजा भतीजा था, तो भतीजे की बुआ मतलब अंगद सिंह जी की बहन, उनके पिता की बहन। वो उसके एक बेटी थी और वो बेटी के जन्म देने के बाद विधवा हो गई थी। तो यहीं रायसेनगढ़ में ही रहती थी वो, और अंगद सिंह जी के पास ही रहती थी, अपने भैया के पास रहती थी। अपना जीवन पवित्रता पूर्वक व्यतीत हो जाए, और अंगद सिंह जी का भाव भी था कि अपनी भांजी की शादी खूब ठाट बाट से करूंगा। बड़ा प्रेम था उस छोटी बच्ची से। सिलेदी नरेश ने उस बहन को फोड़ लिया, बुआ को फोड़ लिया। अरे बोले, तुझे मिलेगा क्या? हम तो तुम्हें जागीरदार बना देंगे, तुम्हारी बेटी तुम्हारे जमाई को जागीर दे देंगे, फिर तुम राजा बनके ऐश भोगना, ऐश्वर्य भोगना, यहाँ क्या जीवन बीत, क्या मिलेगा तुमको? पर हमारा एक काम करना पड़ेगा। क्या? बोले, तुम्हारे हाथ की रसोई हमारे चाचा जी को बहुत प्रिय है, ये हालाहल विष है, विष मिला देना, वो खा जाएंगे, वो मर जाएंगे, वो मरे नहीं कि तुम्हारी जागीर पक्की, और तुम्हारी बेटी का विवाह तो मैं करूंगा ही, जागीर भी दूंगा, दहेज में जागीर दूंगा। लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ लोभ है। लोभ के कारण उसने ये निश्चय कर लिया। कहां तो बहन दया की मूर्ति कही जाती है, और बहन ने ही जहर भोजन में मिला दिया। अंगद सिंह जी ने भगवान को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद वे पाने बैठे, तो उनका नियम था, वो जो भांजी थी ना, छोटी बच्ची थी, 5-7 वर्ष की ही थी, उस बच्ची को वो अपने साथ बिठा के जिमाते थे, बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा, वो भांजी बुलाओ। कहाँ है वो लाली, कहाँ गई? अरे वो खेलने गई है, यूं त्यों। बोले, मैं तो भोजन ही तब करूंगा जब आज, क्यों, मैं उसके बिना भोजन नहीं कर सकता, उसको बुलाओ। अरे आप विलंब हो रहा, आप खाइए ना। नहीं, मैं तो उसके बिना, पक्के हट पड़ गए, उसके बिना नहीं खाऊंगा, बुलाओ उसको, खोजो भाई कहाँ है। आखिर तो बहन थी, उसकी छाती कांप गई, वो विचार करने लगी, कहाँ मेरा भाई मेरी बेटी से इतना प्रेम करता है, उसके बिना भोजन नहीं करना चाहता है, और मैं वह अभागिन बहन हूँ जो विष मिला हुआ भोजन करा के भाई को मार डालना चाहती हूँ, केवल धन के लोभ में, जागीर के लोभ में। वो रोने लगी, कहाँ है बेटी, लाओ, रोती क्यों है? उसने कहा, भाई साहब, ये भोजन आप नहीं करना, लोभ के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई, इसमें विष मिला हुआ है, इसलिए मैंने आज अपनी बेटी को छिपा दिया है। अंगद सिंह जी ने उसको तो घर से निकाल दिया, निकलो बाहर, बाहर जाओ। निकालने का मतलब कोई द्वेष वश नहीं निकाला, वो रोक रही थी खाने से, इसलिए उसको बाहर कर दिया, और कहा कि जो वस्तु हमारे प्रभु ने आरोग ली है, अब उसमें जहर है कि अमृत, इससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं, मेरे लिए तो मेरे ठाकुर का अधरामृत है। जितना भोजन था सब खा गए वो। उनको ये भय था कि कहीं इसका कुछ अंश बच गया किसी के पे, वो मर जाएगा। मैं भले ही मर जाऊं पर मैं भगवत प्रसाद नहीं छोड़ सकता, सब खा गए। कल काल में अंगद सिंह जी ऐसे भक्त हुए, या तो जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हाँसी रे, पग घुंघरू बांध मीरा हाँसी रे। मीरा जी का विष ने कुछ नहीं बिगाड़ा, अंगद सिंह जी का भी विष ने कुछ नहीं बिगाड़ा, बच गया विष और प्रेम की मस्ती चढ़ गई। और होते संत कैसे हैं, ऐसी बहन को भी उसी प्रेम से घर में रखा। ध्यान में आई बात? लोक दृष्टि से तो बिल्कुल अनुचित बात है, जिसने एक बार ऐसा किया दोबारा क्या कर दे, क्या ठिकाना? नहीं। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता तो सज्जन अपनी सज्जनता भी नहीं छोड़ते। बोले कोई बात नहीं, भगवान ने हमको बचाया, अब ये पोल खुल गई कि भतीजे ने ही जहर दिलवाया, अनबन हो गई। अब उस राजा के मन में आया कि अब तो प्रत्यक्ष बैर हो गया, तो अब तो हमको किसी भी कीमत पर इनको मारना है और इनसे लेना है। तो इनको घेर लिया, सैनिकों को आदेश दिया और फौज ने अंगद सिंह को घेर लिया। अंगद सिंह जी घोड़े पर बैठ करके भागने लगे, फौज ने पीछा किया, राजा स्वयं भी पीछा कर रहा था और आज भी वहां आगे एक बड़ा सरोवर है, हम दर्शन करके आए हैं। हाँ, हम स्नान भी किए वहां, तो वहां जाकर के बहुत गहरा जल है। कौन कौन सी जगह है? हाँ जी, खंडार में है। तो वहां जाकर के अंगद सिंह जी ने वो तालाब में गए महाराज, वहां जाकर के उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि इतनी सेना ने हमको घेर लिया है, मैं अकेला हूं। तो अब झगड़े का कारण तो हीरा है, उन्होंने अपना हीरा पेच से निकाला और निकाल के सबके देखते देखते हीरे को पानी में डाल दिया। लोगों की दृष्टि में तो पानी में डाला, पर डालते समय उन्होंने क्या कहा, प्रभो तिहारी वस्तु बदन ते बचन उचार्यो। हे प्रभु, आपकी वस्तु है, अब मैं जीवित तो रहूंगा नहीं, ये लोग मुझे मार डालेंगे, लेकिन ये आपकी वस्तु आपके हाथ में है। श्री जगन्नाथार्पणमस्तु। वैसे तो जगन्नाथ जी साक्षात ठाकुर जी ही हैं, पर जितने ठाकुर पूरी धरती पर हैं उनमें सबसे छोटे हाथ जगन्नाथ जी के ऐसे हाथ हैं, ऐसे है ना, जगन्नाथ जी के हाथ छोटे हाथ हैं जगन्नाथ जी के। जिनके इतने छोटे हाथ उनके हाथ कितने लंबे हो गए, जहां महाराज जी जहां वो हीरा डाला था वहां से जगन्नाथपुरी की दूरी 700 कोस थी, हैं? 2100 किलोमीटर दूर था जगन्नाथपुरी वहां से, और श्री जगन्नाथ जी का हाथ श्री मंदिर से चल करके भगवान का हाथ इतना लंबा हो गया कि अंगद सिंह जी ने देखा कि मैं भगवान की हथेली पर हीरा रख रहा हूं, और लोगों ने क्या देखा कि हीरा पानी में डाल दिया। आप तो वो पार करके चले गए, अब लोगों ने कहा कि तो इनको पीछा करने से क्या फायदा, अपने तो हीरा चाहिए, तो हीरा खोजो। गोताखोर बुलाए, हीरा मिला नहीं, तो बोले इसका पानी छनवाओ। कपड़ा छन्ना लगा लगा करके पानी भर भर के पूरा खलाया गया, कीच छनवाई गई, सबके सामने कीच परोसी गई, पानी में धो धो करके छानो मिल जाए किसी को हीरा। पूरे तालाब का पंकोद्धार हो गया महाराज, सफाई हो गई, सूख गया तालाब, लेकिन हीरा नहीं मिला। हीरा कहां से मिला? तो जगन्नाथ जी के पास चला गया था। और आप पैदल चलते हुए जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथ मंदिर के निकट जैसे ही पुरी की सीमा में प्रवेश किया, जगन्नाथ महाप्रभु हुंकार करने लगे और सेवकों को आदेश दिया, मेरे भक्त अंगद सिंह को पालकी में बिठा करके लाओ। पालकी में बिठा करके उनको लाया गया और कलिकाल की घटना है, जगन्नाथ जी ने अपनी भुजाओं में भर करके अंगद सिंह को हृदय से लगाया। हरि हीरालय उर धरे अपने वक्षस्थल में धारण किया। आज भी विशेष उत्सव के समय वह हीरा जगन्नाथ जी धारण करते हैं। हमारे महाराज जी भाव देते थे, सिर धरो क्यों नहीं, उर धरो क्यों, माने भक्त की वस्तु को ठाकुर जी ने छाती से लगा लिया। बोले हीरा को धारण नहीं किया, मानो उस हीरे की जैसी उज्जवल भावना वाले अपने भक्त अंगद सिंह को ही सदा सर्वदा के लिए छाती से लगा लिया। बाद में तो भतीजे की बुद्धि ठिकाने आ गई और शत्रु ने चारों ओर से जर्जर भी कर दिया राज्य को, उपद्रव भी शुरू हो गए। भक्तापराध तो भयंकर होता ही है। सबने कहा भैया ये सारी महामारी और सारी विपत्ति इसलिए आ रही है, एक संत को तुमने अपमानित करके भगाया है। फिर उनको प्रार्थना की गई। वे जगन्नाथपुरी से वापस नहीं आना चाहते थे, पर जगन्नाथ जी ने आज्ञा दिया है, जाओ तुम जैसे भक्त हो वैसा ही भक्त पूरे क्षेत्र को बनाने जाओ, मेरी भक्ति का प्रचार करो। और फिर जगन्नाथ जी की आज्ञा से अंगद सिंह जी आए, हम वहां दर्शन करके आए। ये चरित्र हमने इसलिए सुनाया कि महाभुज जिन जगन्नाथ जी के स्वरूप में छोटी भुजाएं हैं, उनकी भुजाएं तो 700 कोस तक चली गई, 2100 किलोमीटर लंबी हो गई, तो हमारे ठाकुर के हाथ बहुत लंबे हैं। तुम्हें सताने वाला कितना ही बलवान होगा, हमारे ठाकुर जी के जितने लंबे हाथ हैं उतने लंबे हाथ ब्रह्मांड में किसी के नहीं, क्योंकि उन्होंने अभयदान दिया है। गोपियां क्या कहती हैं, सिर सीधे ही नहा श्री कर ग्रहम, जिस हाथ से आपने श्री जी का पाणि ग्रहण किया है वो अपना करकमल हमारे मस्तक पर विराजमान कर दीजिए। ये आपके भुजाएं कैसी हैं, प्रणय गीत में गोपी कहती हैं, दत्ता भयम च भुज दंड युगम विलोक्य बक्षस्त्रिय करमणम च भवामदास्या। अभयदान देने वाली आपकी विशाल भुजाओं को देख करके हमने अपना सर्वस्व आपके चरणों में न्यौछावर कर दिया, हम आपकी दासी हो गई। भगवान की भुजाएं बहुत विशाल है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है, कबहु सुकर सरोज रघुनायक धरी हो नाथ शीश मेरे। हे रघुनाथ जी, अपनी आजान लंबित विशाल भुजा, आपका लाल लाल करकमल, वो हमारे मस्तक पर आप कब पधरावेंगे। कैसा करकमल है, शीतल सुखद छाह जई कर की मेटत पाप ताप माया, शीतल सुखद छाह जई कर की मेटत पाप ताप माया, निशिबा सरती कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया, निशिबा सर तेही कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया, कबहु सुकर सरोज रघुनायक धरी हो नाथ शीश मेरे। ऐसी विशाल भुजाएं हैं और उन विशाल भुजाओं में बाएं हाथ में सार्ग धनुष है और दाहिने हाथ में बाण है। इसका मतलब है तुम निर्भय हो क्योंकि ऐसे प्रभु का आश्रय लिया है। वे शरणागतों की रक्षा के लिए सदा सावधान रहते हैं, रक्षा में सन्नद्ध हैं। तरकस में बाण नहीं है, कंधे पर धनुष नहीं है, ऐसे धनुष लिए हैं दान बाएं हाथ में, दाएं हाथ में बाण लिए। इसका मतलब है बिल्कुल तैयार खड़े हैं तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम क्यों घबरा रहे हो। और कैसे हैं? अब ये चक्र गदा परशु त्रिशूल वज्र ये सब भी तो दिव्य अस्त्र हैं, पर इन दिव्य अस्त्रों का नाम न लेकर के केवल धनुष बाण का नाम तुलसीदास जी ले रहे हैं। देखो भगवान की गदा, भगवान का चक्र और इंद्र का वज्र और त्रिशूल, रुद्र का त्रिशूल, ये भी रावण का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, पर ऐसे रावण को न भगवान ने चक्र उठाया, न गदा उठाई, न फरसा उठाया, न त्रिशूल उठाया, बाण से ही तो समाप्त कर दिया। इसका मतलब है समस्त देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्रों में जो बल नहीं है, वह बल राम जी के केवल बाण और धनुष में है। ऐसे बलवान श्री रघुनाथ जी हैं। और कैसे हैं? बलि पूजा चाहे नहीं, बलि पूजा मांगे नहीं, चाहत एक प्रीति बलि पूजा मांगे नहीं, चाहत एक प्रीति। राम जी अपने आश्रित भक्त से कुछ भी नहीं मांगते हैं। आप बता दो पूरे चरित्र उठा करके राम जी ने किसी से कुछ मांगा हो तो। अरे मांगे तो तब मैं दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम, शायद ब्रह्मानंद जी का पद है ना। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। पर ठक्करों का जीवन अलग ही होता है। हमारे यहाँ खाक चौक में एक दिल्ली का भगत आया, उसे एक मशीन लाया बजने वाली, छोटा माइक होता ना, उसमें पुरानी कैसेट लगती थी, वो कैसेट बजती थी रिकॉर्डिंग वाली। तो उसने सबसे पहले यही भजन हरिओम शरण की आवाज वाला, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, हमारे महाराज पहाड़ी बाबा महाराज ने सुना, सोई कोठरी से निकले, हट कौन ने लिचरा बंद करो, क्या हो गया भैया, किस मूर्ख ने चलाया, बंद करो। सोच नहीं पाए कि हुआ क्या, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं। उनकी महाराज जी क्या हो गया? अरे क्या हो गया, हम भिखारी हैं, राम जी से संसार के लोगों को कुछ भी चाहिए, हमको तो राम जी से भी कुछ नहीं चाहिए, हम भिखारी थोड़ी हैं। ले साहब हम नहीं, बोले हमको गुरु जी ने भिखारी बनाए नहीं। भिखारी कहा कैसा होता है, साधु कहा कैसा, भिखारी कहे के हैं। हम तो राम जी को भी देते हैं, हम किसी को कुछ नहीं, हम राम जी से भी कुछ नहीं चाहते हैं। ऐसे निष्काम थे महाराज। बंद करो कैसे, तो बंद करवा दिया उन्होंने। हमारे श्री मलुकदास जी क्या कह रहे हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यो कहें, सबके दाता राम। तो जो दाता है वो मांगेगा क्यों, जो परिपूर्ण है उसे क्या चाहिए। राम जी कुछ नहीं मांगते। पूरे राम जी के जीवन चरित्र में एक ही स्थान ऐसा है जहां राम जी ने हाथ फैलाया है। कौन सा स्थान? जनकपुर में विवाह मंडप। विवाह मंडप में जब पुरोहित जी ने कहा कन्यादान ग्रहण करने के लिए हाथ पसारिए, राम जी ने हाथ फैलाया है, जनक जी के सामने हाथ फैलाया कन्यादान लेने के लिए। एक ही पूरे चरित्र में है, किशोरी जी के लिए हाथ फैलाया है, बाकी राम जी को क्या जरूरत है। और दूसरे दूसरे जो देवी देवता है ना, ये तो बलि पूजा मांगे, इनको तो सब चाहिए। मनोती मांग ली, मनोती मनोती होती ना, ये देंगे, वो नहीं दिया तो तुम्हारा देवता कटिया खड़ी कर देते हैं। उनको चाहिए जो तुमने मनोती मानी है उसको देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे देवता। पर राम जी किसी से कुछ मांगते नहीं। अब वो इतना समय नहीं है, नहीं तो मलुकदास जी की वाणी का एक पद है, बड़ी वाली वाणी का, हो सकता है एक मिनट में खोज के हम बतावें। है बड़ी वाली वाणी लाओ। राम जी को कुछ नहीं चाहिए, देवी देवताओं को क्या चाहिए। राम जी ना बलि चाहते हैं ना पूजा चाहते हैं। बलि शब्द का अर्थ हिंसा नहीं है, बलि माने समर्पण, अमुक चीज हमको भेंट करो, ये नहीं चाहते। और दूसरा अर्थ बलि का बलि भी होता है, पशु बलि। ऐसे भी देवता हैं जिनके नाम पर लोग पशुओं की हिंसा भी करते हैं, पशु बलि भी करते हैं। कोई समय ऐसा भी रहा है कि नर बलि भी करने वाले लोग थे, नर बलि मनुष्य की बलि चढ़ाने वाले। पर रामकृष्ण नारायण की उपासना में पूजा में आपने कहीं देखा हो, कहीं महाराज कुछ नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भैया ताली मत बजाओ, ये ऐसी ताली मत बजाओ बिना ताल की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्री राम जय जय राम। मलुकदास जी का पद मिल गया। अब शुक्ला जी इसकी जो है ना क्रम से इसकी अगला जो प्रकाशन होगा तो उसकी सूची बना लेंगे। इसमें पद सूची नहीं है, सूची न होने से वो तो मिल गया नहीं, खोजना बड़ा कठिन है। अकाराधिक्रम से सूची बन जाए तो पद को खोजने में सुविधा हो जाती है। अब इस पद की व्याख्या हम नहीं करेंगे लेकिन इस पद को सुने जरूर, क्योंकि बलि पूजा मांगे नहीं, इसकी व्याख्या है ये पद। बलि पूजा मांगे नहीं चाहत एक प्रीति। राम जी बलि पूजा नहीं मांगते हैं, केवल एक प्रेम चाहते हैं। जति निष्केवल प्रेम, इसी भाव को मलुकदास जी ने अपनी वाणी में कहा। अब मैं शरण राम की आया, अब मैं शरण राम की आया। देव पितर में उरझ रहा था, अपना आप छुड़ाया। देव पितर में उरझ रहा था, अपना आप छुड़ाया। अब मैं शरण राम की आया। जब तक राम जी की शरण में नहीं आया था तब तक क्या करता था? बहुत कियो भूतन की सेवा, बहुत कियो भूतन की सेवा। पूजा इनकी झूठी आशा, मारहीं जीव चढ़ा वहीं हत्या। देखे बड़े तमाशा, अब मैं शरण राम की आया। क्या क्या हो रहा है देवी देवताओं के नाम पर? मलुकदास जी कहते हैं, भैरव जी भले ही न मांगते हो पर भैरव के नाम पर घेटा चिंगना ये सब मार देते हैं, सुअर मार देते हैं, बकरा भेड़ा मार देते हैं। भैरो मांगे घेटा चिंगना, पीर मंगत है मुर्गा। पीर अमुक पीर उनकी पूजा करो, वो क्या इतने मुर्गा चढ़ेंगे? तो पीर मांगत है मुर्गा। और कौड़ी मांगे ठैया भुइया जानते हो? नहीं, बुंदेलखंड में तो हमने देखा है, ब्याह बारात की बस जब वापस जाती है तो जो पहले तो बसों में ही जाती थी, अब तो कारवार का प्रचलन नहीं था गांव में, किराए की बस लेके जाते थे, उसी में दुल्हा दुल्हन सब उसी में होते थे। तो जहां से कोई बीच बीच में देवी देवताओं के स्थान मिलते ना, चौतरा मिलते हैं, पेड़ों के नीचे देवी देवता बैठे हुए हैं, वहां नारियल फोड़ेंगे और उस समय पंजू दस्तु ये सब चलती थी, तो 5 पैसा 10 पैसा वहीं से फेंक देंगे। गाड़ी चलती गाड़ी से देवता के चौतरा पर और एक नारियल फोड़ देंगे। वही बात बोल रहे हैं कि कौड़ी मांगे ठैया भुइया। ये ठैया भुइया भूमिया कहते हैं ना, भूमिया, तो ठैया भुइया ये सब कौड़ी मांगते हैं और उनके जो अर्चक होते वो बटोर लेते हैं उसको। भेड़ा मांगे दुर्गा, दुर्गा जी भली न मांगती हो पर दुर्गा के नाम पर लोग भेड़ा काट देते हैं, बकरा काट देते हैं। इन बट मारन सब जग मूसा, दारी भरम की फांसी। अंत काल को भाग जाएंगे, देखे बड़ी लवासी। इन देवी देवताओं के नाम पर तुमने पशुओं की हत्या की है, ये मरते समय देवी देवता तुमको जमलोक से बचाने नहीं आएंगे, तुमने जो पाप कर्म किए उसका परिणाम तुम्हें यमलोक में जाकर भोगना ही पड़ेगा। दुविधा पूज बहुत नर बूढ़े कोई तरत न देखा, उदय अस्त की बात कहत हो सबका मांगे लेखा। हरि सुमिरे नहीं चिंत भया में, हरि सुमिरे नहीं चिंत भया में, अब जम निकट न आए हूं। कहे मलूक लिया गुरुवा पाछा बार न बांका जय हूं। अब गुरुजी का अनुगमन कर लिया है, अब गुरुजी से की कृपा से राम जी की शरण मिल गई है, अब मेरा बाल बांका भी होने वाला नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो विभीषण जी राम जी की शरण में आए, क्या लाए? खाली हाथ आए कि नहीं आए? घर में ही फूल तुलसी थी, नव तुलसी का वृंद तहां देख हरसी कपिराए, तो वहां से चले थे, थोड़ी तुलसी दल मंजरी सहित उतार लेते, राम जी के चरणों में भेंट कर देते, तुलसी फूल भी नहीं किया भेंट। सोने की लंका थी, एकाध तोला सोने ही ले आते, एकाध तोला सोना धर देते चरणों में, कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में ऐसी चले आए। पानी तो वहीं था, समुद्र था ना, समुद्र का एक अंजलि जल ही भरकर राम जी के चरणों में अर्पित कर देते। अरे अंजलि ने एक चुल्लू जल तक नहीं चढ़ाया राम जी को, केवल प्रणाम किया। हमारे साधु में कहते सुखल सुखल दंडवत, खाली खाली दंडवत। हमारे महाराज जी कहते थे कि एक त्यागी महात्मा थे, उनका नियम था कोई उनका दंडोत कर ले तो फिर बिना दक्षिणा लिए उसको छोड़ते नहीं, बड़े तगड़े थे, हाथ पकड़ लेते, है खबरदार क्यों किया दंडवत, दे बेट दे, भोजन करा। दंडोत किया है तो उसका कुछ परिणाम तो आना चाहिए ना सामने, खाली खाली दंडोत कर लिया। राम जी को खाली खाली दंडवत किया, केवल इतना कहा श्रवण सुजस सुनी आई हो प्रभु भंजन भव भीर त्राही त्राही आरती हरण शरण सुखद रघुवीर, बस इतना ही कहा। राम जी ने अस्त कहे करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरसि विशेखा, दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। ऐसा व्यवहार है हमारे राम जी का, बलि पूजा मांगे नहीं, क्या मांगते, चाहत एक प्रीति, केवल प्रेम राम ही, केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। आज राम जी को केवल प्रेम प्रिय है, इस प्रसंग को कहकर के मुरारी बापू आज बहुत रोए। आज छठा दिन था, आज भी जन्म नहीं हो पाया, सातवां दिन था, आज भी जन्म नहीं हो पाया राम जी का, रोते रह गए, कहां से जन्म हो गए। राम जी ने वनवासियों को कुछ नहीं दिया, इतने उदार चक्र चूड़ामणि दिया कुछ नहीं, क्यों नहीं दिया, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, सब राम जी से कुछ न कुछ चाहते हैं, पर वनवासी राम जी से कुछ नहीं चाहते हैं। राम जी के दर्शन के अलावा, राम जी से प्रेम के अलावा, वनवासी राम जी से भी कुछ नहीं चाहते। विदा के समय राम जी ने सुग्रीव जी का बहुत सम्मान करवाया, विभीषण जी का सम्मान करवाया, अंगद जी को तो अपना हार ही दे दिया, अपना पटका पीतांबर ही दे दिया, सबका सम्मान कराया, पर अपने मित्र गुहनिषाद को कुछ नहीं दिया। ले हम तुमको कुछ देंगे नहीं, क्या दिया? आलिंगन दिया भगवान, हृदय से लगा लिया। रो पड़े प्रभु, बोले हम आपसे कुछ मांग रहे हैं। प्रभु तन मन प्राण सब आपका है, क्या आज्ञा है सरकार, क्या आज्ञा है? बोले सदा रहो पुर आवत जाता। सबको तो कहा जाओ अपना अपना काम देखो, और गुहनिषाद से क्या कहा? सदा रहो पुर आवत जाता। भैया तुम भरत जी के समान मुझे प्रिय हो, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, आते जाते रहना। दास का एक भाव। श्रृंगवेरपुर से नित्य ही अयोध्या आते थे, नित्य ही जाते थे। सदा रहो पुर आवत, सदा कैसे होगा भाई? सदा तो तब होगा जब सदा सर्वदा नित्य आते। द्रुतगामी अश्व पर बैठकर वे आते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं, लीला का अनुभव करते, फिर चले जाते हैं। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम जी वो केवल प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रीति पहचान यह रीति दरबार की, यह दरबार की रीति है। जानत प्रीति रीति रघुराई, प्रीति रीति भगवान जानते हैं। और कैसे हैं? सुमिरन ही माने भलो, पावन सब रीति। और कुछ मांगते चाहते तो कुछ है नहीं, केवल युगल नाम का जप करे, सियाराम सियाराम का, इतने में ही वो भला मानने लग जाते हैं। सब कुछ नाम जप से ही स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए महाराज जी, संत श्री कबीरदास जी महाराज ने यही बात समझाई। क्या समझाया? पद्मनाभ जी को, कबीर कृपाते पद्मनाभ परम तत्व, पद्मनाभ पर चोलयो, नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा, नाम प्रीति नाम वैर, नाम कह नामी बोले, नाम अजामिल साखी नाम भव बंधन खोले, नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कहो, कबीर कृपा ते परम तत्व, पद्मनाभ पर चोलहो। केवल स्मरण से ही वो भला मान लेते हैं। अपने सखाओं से भी यही कहा, जाहु भवन मम सुमरन करेहु, जाओ मेरा स्मरण करो, रहो वहीं, घर चले जाओ। पावन सब रीति, राम जी सब रीति से सब प्रकार से पावन है। दूसरे देवताओं की रीति अपावन है, वे स्वार्थी हैं, पूजा लेते हैं, बलि लेते हैं, उसके बदले कुछ देते हैं। राम जी लेते कुछ नहीं है और देते सब कुछ, सर्वस्व दे देते हैं। इसलिए पावन सब रीति, और कैसे हैं, देही सकल सुख, अपने आश्रित को संपूर्ण सुख दे देते हैं। अष्ट सिद्धि, नव निधि, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान, जो कुछ भी है सब कुछ दे देते हैं। और दुख दहें, सारे दुखों का नाश कर देते हैं। और आरत जन बंधु, आर्त जन जो हैं, दुखी प्राणी हैं, उनके तो वे बंधु हैं, अर्थात राम जी की शरण ग्रहण करने के बाद उनका दुख रहता ही नहीं, उनका उनकी आरती रहती ही नहीं। और कैसे हैं महाराज जी, राम जी केवल गुणों को ही ग्रहण करते हैं, पाप और अवगुण को ग्रहण करते नहीं, उनको हर लेते हैं, सारे पाप सारे दोषों को समाप्त कर देते, हरण कर लेते हैं, और गुण को ही ग्रहण करते हैं। रहति न प्रभु चित चूक किए की, करति सुरति सेवा रहिए की, ऐसे राम जी का स्वभाव है। अस करुणा सिंधु, ऐसे करुणा सिंधु हैं, और कैसे हैं, बोले देश काल पूरन सदा बद वेद पुराण, वेद पुराण इतिहास इन्होंने बार बार घोषणा की है कि सर्वदेश सर्व काल में परमात्मा स्वभाव से ही परिपूर्ण है, राम जी स्वभाव से ही परिपूर्ण है। पूर्ण मदः पूर्णमिदं, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ऐसे है महाराज। सबको प्रभु, इस सबके हैं और सब में बसे, ये सबके हैं और सब में निवास करने वाले हैं। सबकी गति जान, किसी की बात छिपी हुई नहीं है इनसे, सबकी गति मति को जानते हैं। इसी को गोस्वामी जी ने कहा है मानस जी में, प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, कहु कवन सिधि लोक रिझाए, संसार को रिझाने से क्या प्रयोजन होगा। भगवान से कुछ कहने की आवश्यकता तो तब पड़े जब भगवान जानते न, वो सब जानते हैं, उनसे कुछ कहने की आवश्यकता है ही कहां, ऐसे हैं। सबके हैं इसलिए हमारे भी हैं, क्योंकि सब में हम भी तो हैं, सबके हैं इसलिए हमारे भी हैं, और हमारे हैं और सबके भी हैं। इसलिए जो चीज सबकी है वो सबको मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अब सूर्य का प्रकाश सबको मिलना चाहिए कि नहीं, चंद्रमा की चांदनी सबको मिलनी चाहिए कि नहीं, ऑक्सीजन सबको मिलनी चाहिए, वो एक व्यक्ति की नहीं है, सबके लिए है। ऐसे भगवान सबके हैं, सबके लिए है। मानव सेवा संघ के संस्थापक शरणानंद जी महाराज के कई वाक्य बड़े प्रचलित हैं। वो कहते थे कि आप जितना बटोरते चले जाओगे उतना विषाद आपके जीवन में आता चला जाएगा, और जितना बांटते चले जाओगे उतनी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में आती चली जाएगी। तो इसको बहुत अच्छे ढंग से कहते थे। वो कहते थे बटोरना विषाद है और बांटना प्रसाद है, बटोरना विषाद है और बांटना प्रसाद है। इसलिए भैया ठाकुर जी भी सबको बांटो। ये भगवान की चर्चा करना क्या है, ये ठाकुर जी को बांटना है। गोपियां क्या कहती हैं? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीदितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदाजना भुवि गृणन्ति ते भूरिदाजना। खूब कथा कीर्तन बांटना चाहिए, जितना बांटोगे, क्योंकि सबके भगवान सबके हैं। देश काल पूरण सदा बद वेद पुराण सबको प्रभु सब में बसे, सब में बसे। निज प्रभु माये देखें जगत के हितन करें विरोध। जब सब में हमारे प्रभु निवास करते हैं तो किसी प्राणी से बैर नहीं, किसी प्राणी से विरोध नहीं। यहाँ वृंदावन मानव सेवा संघ के दरवाजे पर एक वाक्य लिखा है शरणानंद जी का, आप पढ़ना जाके। कोई गैर नहीं, कोई और नहीं। क्या लिखा है दरवाजे पे? लिखा है कोई गैर नहीं और कोई और नहीं। सब कुछ ठाकुर जी हैं, सब में ठाकुर जी हैं। इसलिए किसी भी प्राणी के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं, कठोरतापूर्ण व्यवहार नहीं, निर्दयतापूर्ण व्यवहार नहीं। सभी प्राणियों के साथ अत्यंत प्रेम पूर्ण व्यवहार। हमारे पूज्य महाराज जी एक बात कहते थे, क्या करें, एक एक बात गुरुदेव भगवान की ऐसी है हम लोगों की समझ में नहीं आती, इसलिए तो परेशान हो रहे हैं। महाराज जी कहते थे कि जो व्यक्ति मनुष्य को प्रसन्न नहीं कर पाया, वो भगवान को प्रसन्न कैसे करेगा। महाराज जी कहते थे भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो सबसे पहले यह निश्चय कर लो कि मैं अपने किसी भी व्यवहार से किसी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। हमें कोई पीड़ा पहुंचावे, हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करे, तो उस दुर्व्यवहार को, उस पीड़ा को हम अपने पूर्वकृत कर्म का परिणाम समझकर संतोष करेंगे, पर हम अपने द्वारा कभी किसी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, ये निश्चय करो। तो महाराज जी कहते थे फिर आगे बढ़ जाओ। महाराज जी कहते थे मनुष्य तो राजी नहीं है तुमसे, परमात्मा राजी क्या होगा। पर दास को जो गुरुदेव भगवान की कृपा से समझ में आया है, पहले अपने सद्गुरु को प्रसन्न कर लो, क्योंकि भगवान का प्रतिनिधित्व भी वही कर रहे हैं, सारी सृष्टि का प्रतिनिधित्व भी वही कर रहे हैं, उनको प्रसन्न कैसे किया जाएगा। उनके विचारों को जीने लग जाओ। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोह कृपा, उनको प्रसन्न कर लो बस। फिर धीरे धीरे सब प्रसन्न, ऐसा स्वभाव बन जाएगा कि तुम्हारे द्वारा कोई पीड़ित नहीं होगा, सब प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान के भक्त से सब प्रसन्न होते हैं, असुर भी प्रसन्न होते हैं, दैत्य भी प्रसन्न होते हैं। देखो भगवान से सब प्रसन्न नहीं है, भगवान से भी सब प्रसन्न नहीं है, और भगवान का ही अवतार नारद जी है, नारद जी से सब प्रसन्न है। असुरों के यहाँ जाते हैं, आओ गुरुदेव बड़ो दोनों में कृपा की, पधारो पधारो। कुन राक्षसों को भी मालूम है कि इस महात्मा का किसी से स्वार्थ नहीं है, कि जो कुछ कहेंगे हमारे हित के लिए कहेंगे। असुरों के दरबार में भी नारद जी का आदर है, संतों में भेद नहीं होता है। आहा, सब में बसे। यदि इस सिद्धांत को हम स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारी आराधना उपासना राख की ढेरी में हवन करने के जैसी है। वेद में लिखा है समिद्ध तमेग्नौ जुह्यात्, क्या लिखा है, समिद्ध तमेग्नौ जुह्यात्, जब हवन करने बैठे तो अग्नि जितनी प्रचंड होगी उतना अधिक प्रसन्नता से देवता आहुति ग्रहण करेंगे। धुआं उठ रहा हो उस अग्नि में आहुति नहीं देनी चाहिए। प्रज्वलित समिद्ध नहीं, समिद्धतम। समिद्धतम एग्नौ जुह्यात्, समिद्धतम अग्नि में आहुति दे, और राख में आहुति दे तो कहां तो लिखा है प्रज्वलित अग्नि में आहुति दे, और बढ़िया से बढ़िया केसर कस्तूरी और पंचमेवा पड़ा हुआ साकिल्य हो, यज्ञ की जड़ी बूटियां भी सब पड़ी हुई हों, और बड़ी पवित्रता से सब तैयार किया गया और साकिल्य हो, और ब्राह्मण भी खूब मंत्र का उच्चारण करें और खूब घी की धारा लगा दो, पर जहां हवन कर रहे वो तो राख है, आग उसमें है ही नहीं, तो सारी सामग्री बेकार जाएगी कि नहीं जाएगी। इसलिए जो समस्त प्राणियों में भगवान का अनुभव नहीं करता है उसकी द्वारा की गई सेवा पूजा राख की ढेरी में हवन के जैसी है। हम भगवान की सेवा पूजा अवश्य करें पर सभी प्राणियों में भगवान का दर्शन करें। महाराज जी आज तो वाहनों की बहुत सुविधा है। महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी जब रामेश्वरम जल चढ़ाने गए थे, कितनी पुरानी बात है महाराज, भक्ति काल मुगल काल की बात है, और एकनाथ जी पैठण गांव से, महाराष्ट्र में पैठण से, पैठण से पैदल पहले गंगोत्री गए, गोमुख गए, और गोमुख से गंगाजल लेकर के चले कहां, रामेश्वरम। रामेश्वरम चढ़ाने के लिए संत एकनाथ जी गंगाजल लेकर के चढ़े और राजस्थान में होकर के निकले। भयंकर गर्मी थी और तपती हुई बालू में गधा प्यास के मारे छटपटा रहा था। आपने अपनी कांवर का गंगाजल लिया और गधे के मुंह में शिवाय नमः, रुद्राय नमः, पशुपतये नमः, रामेश्वराय नमः। लोगों ने कहा कितना मूर्ख है, कितनी दूर से पैदल लेकर गंगा जल आया, वो तो गधे को पिला दिया। गधा छटपटा रहा था, मुंह फाड़ रहा था, डकरा रहा था, उसी के मुंह में डाल दिया गंगा जल। और आप ऐसे ही गए रामेश्वरम तक तो गए, आप ऐसे नहीं लौट के आए, लेकिन लोगों ने अनुभव किया कि यहां वो गंगाजल चढ़ा रहे हैं, लोगों ने अनुभव किया कि स्वयं रामेश्वरम मंदिर में खड़े होकर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। भागवत जी में लिखा है रुद्रस्व आत्मा शरीर नाम, शरीरों की आत्मा रुद्र हैं, तो जहां उन्होंने अभिषेक किया वो रुद्राभिषेक हो गया। हम रुद्राभिषेक तो करेंगे लेकिन किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाएंगे, भूखे को भोजन नहीं देंगे, तो हमारी सेवा पूजा दंभ पाखंड बनकर के रह जाएगी। इसलिए सबके प्रभु हैं और सब में निवास करने वाले हैं, सबकी गति जानने वाले हैं, इसलिए छल कपट से कोई प्रयोजन नहीं है। अंतिम बात कह रहे हैं को करी कोटिक कामना पूजे बहुदेव। मनुष्य के भीतर इतनी कामनाएं होती हैं। कामनाओं का पुंज है मन महाराज जी, मन जो है ना वो कामनाओं का पुंज ही मन है। एक कामना पूरी नहीं हुई तो उसके पीछे सैकड़ों कामनाएं लगी हुई है, कतार की कतार, ये लो ये भी पूरा हो, ये भी पूरा हो। और सबकी भागवत जी में द्वितीय स्कंध में भिन्न भिन्न भिन्न देवी देवताओं की उपासना की बात लिखी है। ब्रह्म तेज की कामना हो तो ब्रह्मा जी की उपासना करें, इंद्रियों में बल की कामना हो तो इंद्र की उपासना करें, संतान की कामना हो तो प्रजापतियों की उपासना करें, लक्ष्मी की कामना हो तो दुर्गा देवी की उपासना करें, तेज की कामना हो तो सूर्य नारायण की उपासना करें, धन की कामना हो तो अशुभ वस्तुओं की उपासना करें, वीर की कामना हो तो रुद्रों की उपासना करें, अन्न की कामना हो तो अदिति की, स्वर्ग की कामना हो तो देवताओं की, राज्य की कामना हो तो विश्व देवों की, और सारी जनता को अपने अधीन करने की इच्छा हो तो साध्य देवों की, आयु की कामना हो तो अश्विनी कुमारों की, पुष्टि की कामना हो तो पृथ्वी की, प्रतिष्ठा की कामना हो तो लोकमाता पृथ्वी की, और आकाश की उपासना करे, और रूप की कामना हो तो की कामना हो तो उर्वशी की, और सब पर हमारा शासन चले ऐसी कामना हो तो ब्रह्मा जी की, और यश के लिए यज्ञ की उपासना, यज्ञ करने वाले को यश खूब मिलता है, और खजाने की कामना हो तो प्रचेताओं की उपासना, विद्या कामस सुगिरिशम, विद्या की कामना हो तो शिव जी की उपासना, दाम्पत्य सुख की कामना हो तो शिव पार्वती की उपासना, धर्म लाभ की कामना हो तो विष्णु की उपासना, संतान की कामना हो तो पितृगणों की उपासना, रक्षा की कामना हो तो यक्षों की उपासना, ओज की प्राप्ति की कामना हो तो मरुदगणों की उपासना, राज्य की कामना हो तो मनु जी की उपासना, देवताओं की उपासना, और जादू टोना टटका टोना इसका सब प्रभाव ना हो, अभिचार आदि का प्रयोग ना हो, निवृत्ति की उपासना, काम की इच्छा हो तो चंद्रमा की उपासना। और मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको ये सब ज्यादा ज्यादा चाहिए, सब कुछ चाहिए, तब वो क्या करे? ये तो एक एक विभाग हो गया ना, ये चाहिए तो उसके पास जाओ, ये चाहिए तो उसके पास जाओ, सब चाहिए तो क्या करे? बोले अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम हो अथवा सर्व काम हो अथवा मोक्ष काम हो, तीव्र भक्ति योग से भगवान की ही उपासना करनी चाहिए। तो को करी कोटिक कामना पूजे बहुदेव। अलग अलग डाली पत्ती पर पानी सींचने से क्या मिलेगा? वृक्ष की जड़ में जल सींचने से पूरा वृक्ष हरा हो जाता है। ऐसे ही सबके मूल भगवान हैं, उन भगवान की उपासना करो। किन भगवान की? तुलसीदास तेहि सेइये। तुलसीदास जी कहते उनका सेवन करो। किनका? शंकर जी ही सेव, भगवान शंकर जिनकी सेवा करते हैं उन श्री राम जी की सेवा करो, शिव जी भी जिनकी सेवा करते हैं। महाराज जी पंच देवों में बोटिंग करो, बोट तो सबसे ज्यादा बोट किसके पड़ेंगे बोलो? है क्यों पढ़ेंगे? हाँ, राधिका दास जी ने तुरंत गणित जोड़ लिया, पंचदेवों गणेश जी उनके बेटा है ही हैं, और शक्ति में पार्वती भवानी उनकी पत्नी है, तीसरे वे स्वयं हैं। और सुन लो, सूर्य नारायण भी उनके बोट के ही हैं। हाँ, चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय, चंद्रार्क अर्क चंद्र, चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय, वहां के उनकी, वो कहां जाएंगे, उनसे अलग नहीं जा सकते। तीन नेत्रों में सूर्य भी उनके नेत्र हैं, तो सूर्य भी उनके पक्ष के हो गए। अब बचे कौन? नारायण बचे के नहीं, नारायण तो सदा से उनके ही पक्ष में है, क्योंकि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, शंकर जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। तो एक प्रकार से देखो तो पूरा बहुमत, पूर्ण बहुमत शंकर जी के पक्ष में है, और वो शंकर जी राम जी की सेवा करते हैं। इसका मतलब क्या है? जिन शंकर जी के इतने वोट हैं, गणेश जी उनके पुत्र, पार्वती उनकी पत्नी, सूर्य जिनके नेत्र, वो शिव जी स्वयं राम जी की भक्ति करते हैं। इसका मतलब है तुम राम जी की भक्ति करो तो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे, और शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे तो गणेश भी प्रसन्न, भगवती भी प्रसन्न, सब प्रसन्न हो जाते हैं। आपको सत्य घटना सुना रहे महाराज जी, ब्रह्मचारी श्यामानंद जी महाराज करके एक महापुरुष थे, बदायूं जिले के एक गांव में वो विराजते थे। अहर्निश महामंत्र का जप करते थे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इसका जप करते थे। वो बहुत अच्छे महात्मा थे। तो उनके एक शिष्य थे पंडित जी, उन पंडित जी ने हमको बुलाया था, हम कथा में गए थे वहां, कई साल पुरानी बात है, हम समझते हैं 20 वर्ष तो हो गया होगा, और ज्यादा समय हो गया होगा। क्योंकि 2021 तो 20 चल रहा है ना, ये 20 चल रहा है, तो 20 साल तो यही हो गया, उसके पहले की बात है, 99 की बात होगी या उसके पहले की होगी। महाराज जी विचित्र स्थान, हम वहां गए तो वहां खपरेल मकान था और उसी में आसन था, सामने एक छपड़ा पड़ा हुआ था, उसी में कथा थी हमारी, और बरसात का समय था, खुले में ही कथा थी, पेड़ों के नीचे लोग बैठते थे। तो रात्रि को जैसे ही वहां शाम को पहुंचे थे, वहां सोए, तो सोते ही ऐसी सुंदर सुंदर भगवान की लीलाओं का दर्शन, स्वप्न में क्या कहें, विलक्षण विलक्षण भगवान की लीलाओं का दर्शन। तो सवेरे मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी बड़ा सुख मिला यहां तो विश्राम करने में। उन्होंने कहा महाराज जी इस छापड़े में रह करके महाराज ने वर्षों तक अहर्निश महामंत्र का जप किया है जिसमें आपको ठहरा गया, और ये बात बहुत पुरानी हो चुकी थी, पर इतने लंबे समय के बाद भी उन संत के भजन की दिव्यता के परमाणु वहां व्याप्त थे। और एक दिन ऐसा नहीं हुआ जबकि लगती लीला शुरू, मेरे जीवन में अब तक ऐसा कहीं नहीं हुआ, जबकि लगती लीला शुरू, दो समय कथा होती थी और भगवान ने ऐसी विचित्र लीला की, मंगलाचरण होती पानी बरसना शुरू, और सब श्रोता छत्ता ले लेके कथा में बैठते, एक एक पीढ़ा लेके आते, कोई ईंटा पर बैठ जाता, कोई पीढ़ा पर छत्ता ले लेकर के, और खूब पानी बरसता, जब तक कथा होती तब तक पानी बरसता, कथा पूरी की पानी बंद। दिन में थोड़ी देर विश्राम, दो समय की कथा थी तो जितनी देर बंद होती थी का उतनी देर पानी बंद, फिर शाम को कथा शुरू तो फिर पानी शुरू, 7 दिन पानी की झड़ी जैसी लगी रही महाराज, 7-8 दिन की कथा थी, एक दिन महात्म था, 7 दिन की कथा थी। तो उन संत के बारे में हम आपको सुनावें, श्यामानंद जी महाराज लगभग 20 वर्ष एक जगह पे वो रह गए, कितने वर्ष? 20 वर्ष, और भिक्षा नहीं करते, कुछ नहीं खाते पीते, तो लोगों में एक पहेली जैसी हो गई कि बाबा जी कुछ नहीं खाते पीते, खाली नहाते धोते हैं, खाते वाते कुछ नहीं, क्या खाते हैं? एक गांव के पंडित जी थे, वो पीछे पड़ गए, बोले महाराज जी कुछ ना कुछ तो है रहस्य की बात। तो उन्होंने कहा पंडित जी रहस्य की बात तो उसको रहस्य ही रहने दो, आप क्यों पीछे पड़े? रात को उनके पास कोई नहीं रहता था, वो पंडित जी मना करने पर भी माने नहीं, दूर वहीं रह गए रात को। तो रात को वो जग रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि एक वृद्ध माता जी आई, आई क्या वहीं प्रकट हो गई। जैसी वो माता जी आई तो उन संत ने प्रणाम किया और उन्होंने उनको कुछ पीने के लिए दिया, उन्होंने पिया और वो माता जी वहीं वहीं खड़ी खड़ी अंतर्धान हो गई। और उन्होंने कहा माता जी ने कि अब मैं नहीं आऊंगी, इसलिए तुम ब्राह्मणों के घर की दीक्षा ग्रहण कर लिया करो, क्योंकि अब इसने देख लिया है, अब ये सब जगह प्रचार करेगा, अब मैं नहीं आऊंगी। कहकर वो चली गई और वे उन्होंने रोना शुरू किया। तो उन पंडित जी ने पूछा कि बाबा वो कौन थी? उन्होंने कहा 20 वर्ष से हमको नित्य दूध पिलानी भगवती अन्नपूर्णा, पार्वती जी ही रोज दूध पिलाने आती थी, अब तुमने देख लिया अब वे नहीं आएंगी। फिर लोगों की भिक्षा, वो ब्राह्मण घर की भिक्षा ले लेते। हम आपसे पूछते हैं कितना दुर्गा सप्तशती का पाठ किया होगा उन्होंने, क्या उपासना की होगी भवानी की? उन्होंने तो केवल महामंत्र का जप किया। भैया भजन में लगे हुए साधक की सेवा करके देवता भी अपने को धन्य मानते हैं, देवी देवता अपने को कृतार्थ मानते हैं। इसलिए उनका भजन करो जिनका भजन शंकर जी करते हैं, माने शंकर जी करते हैं मतलब सब करते हैं, हैं? क्योंकि पार्वती जी भी सहस नाम सम सुन शिव वाणी, जप जे पिय संग भवानी, कैसी महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। शंकर जी तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। इसलिए तुलसीदास तुम अब इधर उधर कामनाओं को पूर्ण करने वाले देवी देवताओं में भटको मत, अब तो उन राम जी की सर्वतोभावे में शरण होकर भजन करने लग जाओ। शंकर जी ही सेव, स्वयं शंकर जी भी जिनकी सेवा करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आखिरी आखिरी के चरण हमने थोड़े जल्दी जल्दी कर दिए, लेकिन आज तो इस पद को पूरा करना ही था। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम विराम करते हैं और आज एकादशी भी है और कल भी एकादशी है। बहुत से लोगों ने आज एकादशी मनाई है, हम लोग कल एकादशी मनाएंगे। और आपके यहाँ कल ही है ना? आज तो अच्छा है, तो तुलसी शालिग्राम जी का विवाह तो आज ही होगा, पर कल भी व्रत है। रमण ऋषि वाले महाराज जी ने बढ़िया बात कही, उन्होंने कही क्या हम ज्यादा विचार विचार नहीं करते हैं, एकादशी कब की है, जिस दिन फलाहार सामने आ जाता तो समझ लेते आज एकादशी, इसलिए फलाहार आया। तो फलाहार का प्रसाद कल मिलेगा तो एकादशी है। तो आज ब्याह है तुलसी शालिग्राम भगवान का, तो हम लोग अनुभव करेंगे। प्रतिवर्ष जैसे तुलसी शालिग्राम भगवान का उत्सव जागरण वो तो यथावत होगा ही, इस वर्ष भी होगा। और कल 125,000 तुलसी दल भगवान को चढ़ाए जाएंगे, क्योंकि बड़ी एकादशी है तो सपाद लक्ष्य तुलसी दल भगवान 1,25,000 सालिग्राम जी विराजमान है, उनको 1,25,000 तुलसी कल चढ़ाई जाएगी। तुलसी दल मंगाया जा रहा है खेत से, पर किसी का मन हो कि हम भी तुलसी लाएंगे तो वो भी अपने ला सकते हैं तुलसी। और कल शाम को कथा तो होगी ही, कथा के साथ तुलसी अर्चन भी होगा, तो तुलसी नाम हम बोलते चले जाएंगे और फिर तुलसी भगवान को वहाँ शालिग्राम भगवान को अर्पित होगी। तो कल का ये उत्सव है, उसमें आप लोग कार्तिक मास में तुलसी चढ़ाने का बहुत बड़ा महात्म्य है और भगवान शालिग्राम इतने स्वरूपों में हम सब पर कृपा करके दर्शन दे रहे हैं, उनको तुलसी अर्पित होगी। कल उसमें आप लोग जरूर उपस्थित रहें जिन्हें सुविधा हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक और सूचना सुन लें, वो सूचना यही है कि अब वो बीमारी जो कुछ दिन के लिए थम गई थी, अब बड़ी जोर से पैर पसार रही है, विदेश में भी और देश में भी। राजस्थान में भी कर्फ्यू लगा हुआ है, हम लोग भी आए पचमेड़ा से तो जयपुर में पुलिस ने रोक दिया, बोले बाबा कर्फ्यू है आप नहीं जा सकते, सवेरे जाना होगा। पर हमारे बाराघाट वाले महाराज जी तो महाराज जी ही हैं, ऐसे भोरे बन गए कि कर्फ्यू शब्द का अर्थ ही नहीं जानते। बाबा अखबार नहीं पढ़ते वाले, बोले हम पढ़े लिखे कहाँ हैं, समाचार नहीं सुनते हो, हमारा कहाँ काम कर रहा हो। तो देखा उन्होंने, बोले अरे बोले महात्मा लोग हैं जाने दो कोई। तो बोले आप ही गैल बताओ कहाँ से निकल के जाए, हमको जाना तो जरूरी है। तो बोले नहीं कोई नहीं, यहीं से निकल जाना, हम लोग फिर आराम से चले आए। तो जगह जगह वो भी हो रहा है, और ऐसा भी सुनने में आया है कि फिर से लॉकडाउन की भी कहीं कहीं तैयारी चल रही है। तो हैं हाँ दिल्ली मथुरा ऐसा कुछ चल रहा है। हाँ तो अब हम इसलिए आपको निवेदन कर रहे हैं कि स्वयं को सुरक्षित रखना और दूसरों को भी सुरक्षित रखना ये जरूरी है। यहाँ तो सब भगवान के सहारे हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा सावधानी सबको रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग बीमारी से ग्रसित होकर चले भी गए हैं। बेमौत मरने तो हम लोग आए नहीं हैं, ठाकुर जी के ने जिसले शरीर दिया वो काम होना चाहिए। इसके लिए अपने को सुरक्षित और सावधानी से रखें, ये विशेष प्रार्थना है। हैं क्या यही विराम होता है और अब सब